NOS-journaal. Oekraïne heeft vandaag de eerste van 4 luchtafweersystemen ontvangen die Duitsland eerder had beloofd. De VS levert eveneens moderne luchtafweersystemen. De eerste 2 kunnen op korte termijn in Oekraïne zijn, zeggen de Amerikanen. Daarna verscheept de VS er nog 6. Rond de kerncentrale Zaporizhia moet een bestandszone komen waarin niet wordt geschoten. Daar heeft het hoofd van het internationaal atoomagentschap IAEA vandaag bij president Poetin op aangedrongen. Er zijn zorgen over de veiligheid van de kerncentrale, die beschadigd is. Het IMF verwacht dat de inflatie in Nederland ook volgend jaar hoog blijft en dat de economische groei in Nederland bijna helemaal wegzakt naar 0,8%. Volgens de hoofdeconoom van het IMF moeten centrale banken hun focus vooral houden op het temmen van de inflatie. En leden van de Provinciale Staten krijgen meer salaris. Volgend jaar gaat de vergoeding met ongeveer 16% omhoog. Statenleden verdienen dan net zoveel als raadsleden in middelgrote gemeenten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, langs de lijn en omstreken met voetbal. We volgen de Champions League en de Oranjevrouwen die oefenen tegen Noorwegen. En NASA is erin geslaagd om een meteoriet uit zijn baan te schieten. Dat maakt de organisatie zojuist bekend. We gaan er zo meer over horen. Oud-prof wielrenner Mark Lotz die reisde met een verbouwde brandweerauto 4 jaar door Afrika. Na 9 uur zijn verhaal. En dan schuift ook een van de deelnemers aan van het programma Blind Getekend. Wat voor programma is dat dan? Dat is een programma waarvoor mensen een nieuwe baan aannemen zonder te weten wat voor baan het eigenlijk is. Dat en veel meer. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst maar eens even bij het voetbal gaan kijken, want er is heel veel voetbal vanavond. Nou weet ik niet of we naar het matchcenter gaan of we naar Frank gaan. Ah, we gaan naar Frank, natuurlijk. Naar Nederland tegen Noorwegen, vanzelfsprekend. Ladies first, een interland tussen Nederland en Noorwegen in het vrouwenvoetbal. Frank Wielaert, goedenavond. Goedenavond, Robert. Stand van zaken? We zijn een half uur onderweg en het staat nog 0-0. In Den Haag zijn we, waar Oranje speelt. Gehavend Oranje, want Miedema is er niet, Martens is er niet, Dominique Jans is er niet, Van de Gracht niet, Van de Zanden niet. Vrije trap Nederland even opletten, kijken of ze die erin kunnen koppen. Dat lukt uiteindelijk niet. Egerola krijgt die ballen niet in. Die heeft dus een basisplaats gekregen vandaag van Andries Jonker. Berestijn is wegens familieomstandigheden of privéomstandigheden naar huis. Snoeis was de vervanger van Miedema, ging geblesseerd weer naar huis, kortom. Je zou kunnen spreken van een gehavend Nederlands elftal, maar er staan er wel 11. En er staat onder andere Esmee Brugts van binnen de lijnen vanaf de start. Damaris Egerola staat binnen de lijnen vanaf de start. En Nederland speelt met 3 centrale verdedigers vanaf de start. Om even te kijken hoe dat gaat met Egerola in de laatste lijn om op te bouwen. Het is een beetje, ja, het is een beetje ook flauw om dat te zeggen als Andries Jonker de coach is. Maar het is een soort Van Gaal variant om een voetballer in de laatste lijn te zetten en die af en toe te laten doorschuiven richting het middenveld. En daarvan aan het spel te laten verdelen als ze dat niet helemaal van achteruit doet. En tot nu toe gaat dat wel aardig. Na een wat moeizame openingsfase waarin Lisa Doorn, ook die staat in de basis van Ajax. En dat is toch wel een verrassende keuze. Er is ruimte om dit soort dingen te doen. Lisa Doorn dus na 4 minuten pakte een gele kaart omdat ze een bal slecht aannam. Haar tegenstander de bal oppikte. En zij dacht, nou moet ik wat gaan doen. En ze had mazzel met geel. Want de scheidsrechter uit Duitsland had daar ook rood voor kunnen trekken. Omdat er in de wijde omgeving geen Nederlander meer te bekennen was. Maar die Duitse scheidsrechter zal gedacht hebben, het is nog heel ver naar de goal. Dus zo zeker is het niet dat dit een doelpunt wordt. En daardoor staat Nederland nog met 11 op het veld. In plaats van na 4 minuten al met 10. En uiteindelijk dus toch weer met 4 verdedigers. Want daar was het dan op uitgedraaid. Daarna heeft Nederland het heft in hand genomen. En kans na kans gekregen. Palova aan paar. 3 om precies te zijn. En Damaris uit een hoekschop. Een hele grote kopkans. Met een heerlijke redding van Mikkelsen. De keeper van Noorwegen. En bij Noorwegen Caroline Hansen er niet bij. Die heeft voorlopig afgezegd voor het Noorse elftal. En Ada Hegerberg, de topspits. Wereldspits zou je bijna kunnen zeggen. Zeg maar van het niveau Miedema. Misschien nog wel een beetje beter. Misschien niet helemaal een beetje beter. Maar die heeft in ieder geval een hele tijd niet voor Noorwegen gespeeld ook. En nu is ze geblesseerd geraakt in de WK-kwalificatie tegen België. Dus ook Noorwegen speelt zonder zijn grote sterren. En je zou bijna zeggen, dus is het 0-0 na ruim een half uur. Zometeen eens kijken wat er allemaal gebeurt in de Champions League. Maar eerst NASA. Zojuist heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie in een persconferentie bekendgemaakt dat het gelukt is om miljoenen kilometers ver van de aarde een meteoriet uit zijn baan te schieten. NASA-directeur Bill Nelson meldde zojuist dat het DART-project is geslaagd. Het is een project dat bedoeld is om de aarde te beschermen tegen mogelijke inslagen van planetoïden die te dicht bij ons komen. NASA confirms that DART successfully changed the targeted asteroid's trajectory. And this mission shows that NASA is trying to be ready for whatever the universe throws at us. I believe that NASA has proven that we are serious as a defender of the planet. Ja, NASA is er klaar voor om de aarde te beschermen, wat er ook maar op ons afkomt. We gaan erover doorpraten met Michel van Pelt. Hij is ingenieur bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Meneer van Pelt, goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen een trotse NASA-directeur met grote woorden. Heeft hij redenen om zo euforisch te zijn? Nou, zeker wel. Het is, resultaat is beter eigenlijk dan verwacht. Het was van tevoren niet helemaal duidelijk wat er zou gebeuren als je zo'n planetoïde raakt. En daarom was dit deze missie er ook. Het was een test. En het is, de resultaten zijn boven verwachting. Ja, beter dan verwacht. Wat is er precies gebeurd? Wat is het resultaat? Nou, er is een maantje geraakt die om een andere planetoïde draait. En de bedoeling was om zijn baan te veranderen. En daarmee kan je dus zien hoeveel effect het heeft om op zo'n planetoïde te botsen. En dat maantje draait normaal gesproken in iets minder dan 12 uur rond die grotere planetoïde. En dat is nu een half uur korter geworden. Dus dat is behoorlijk effect. Die rots is zo'n 160 meter diameter, dus een behoorlijk ding. En daar knal je dan met een satelliet op van een paar meter bij meter of zo. Dus dat, dat gaat met een enorme snelheid natuurlijk. Maar je ziet, het heeft een enorm effect gehad. Echt aan de bovenkant van de verwachtingen, zeg maar. Ja. Een soort ruimtesonde hebben ze het dan over, hè? Die schieten ze dan gewoon af? Ja, zo simpel is het niet. Je moet natuurlijk, kijk, je lanceert vanaf de aarde. De aarde draait om de zon, die planetoïde draait om de zon. En je probeert dan een maantje te raken die ook nog eens een keer om die planetoïde draait. Dus het zijn allemaal bewegende dingen. Een enorme afstand. En dat moet allemaal precies op het juiste moment bij elkaar komen. En het kwestie van een seconde en je bent ernaast. Dus het is heel knap dat ze hem geraakt hebben, überhaupt. En dit enorme effect. Echt. Je ziet de rommel eruit knallen uit die krater op die beelden. En ze hebben nu dus ook gemeten dat de baantje van die planetoïde echt behoorlijk veranderd is. Ja. Had u het verwacht eigenlijk dat het zou lukken met zoveel succes? Nou, we hadden wel verwacht dat het geraakt zou worden. Maar de verwachtingen die gingen echt van de ene kant van hij verdwijnt in een soort van sponsachtig losse rommel. Dus er komt een gat in, maar daar zie je verder niet zoveel gebeuren. Tot eigenlijk dit extreme geval dat er enorme kraters ontstaan waar van alles uitvliegt. En wat daar uitvliegt, dat reageert eigenlijk, je krijgt een soort raketmotoreffect. Dus het is die inslag plus alles wat er nog een keer uitkomt, die geeft nog een extra een duw, zeg maar, aan dat maantje. Dus dat was eigenlijk zo'n soort van, dat is het ideale geval met het meeste effect. En dat is eigenlijk wat er nu gebeurd is. Ja, het is een experiment dus van NASA om te kijken of we onszelf in de toekomst kunnen beschermen tegen grote inslagen van ruimterotsen. Is dit dan dus inderdaad, klopt, Zoals de NASA-directeur zei, het bewijs dat we dat kunnen, onszelf beschermen? Dit was nog een redelijk kleine maantje. Het is weer een ander verhaal natuurlijk als het nog groter opkomt. Maar het is wel veelbelovend. Je ziet in ieder geval dat je er zeker wel iets kan doen. En dat het behoorlijk effect heeft, dit soort methoden. En we hebben nu dus heel veel data. En over 2 jaar lanceren wij van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een vervolgmissie. En we gaan dat maantje van dichtbij bekijken. We gaan zien hoe groot die krater is, wat er allemaal uit is gekomen en zo. En dan weten we nog wat meer. In hoeverre kun je sturen welk effect het heeft en met name de richting? Want als je andersom denkt, we zijn nu de aarde aan het beschermen. Als je andersom denkt, zou je als je kwaad wil, dat ding dus ook richting aarde kunnen sturen als je heel precies kan sturen. Ja, maar dat is wel een heel omslachtige manier om iets of iemand op de aarde te raken. Dat je eerst iets lanceert. En dan ergens, dan moet je nog een ruimterots hebben die dan enigszins in de buurt van de aarde komt. Mm. En die zou je dan een stukje bij moeten duwen, zodat die ergens op iemands land valt. Dat is wel echt een extreem omslachtige manier om een steen op iemands hoofd te gooien. Ja. Dat zou zeggen. Ja. Dus ik denk niet dat gaat gebeuren. Het kan makkelijker, Robert. Dat kan makkelijker, ja. Het kan makkelijker, ja. Nou, als het alleen een steentje is, dan denk ik wel, waarom al die moeite dan om hem een andere richting op te sturen, denk ik dan. Ja, het is een grote steen. Maar is dit wel serieus de verwachting dat het in de toekomst nodig gaat zijn om deze techniek in te zetten om onszelf te beschermen? Nou, het punt is, we zien steeds meer, vinden we, van dit soort planetoïden. We hebben er steeds meer kennis van hoeveel er zijn. En tot nu toe hebben we er geen eentje ontdekt die echt binnen redelijke tijd de aarde zou kunnen raken. Maar er is altijd een kans dat er eentje wordt gevonden. En dan zeggen we, nou ja, over 2-3 jaar is er een meer dan normale kans, of laten we zeggen een gevaarlijke kans dat die de aarde raakt. En dan wil je wel iets kunnen gaan doen. En als je natuurlijk dit soort missies niet van tevoren hebt gedaan, dan ben je nergens, zeg maar. Dus het idee is dat we nu iets kunnen en ook weten wat voor effect het kan hebben op zo'n steen. En dat we voorbereid zijn, dat is het idee. Goed, dank. Het is een kleine kans dat we geraakt worden, maar als het zou kunnen gaan gebeuren, dan heeft het een enorm effect. Dus daar wil je iets tegen kunnen doen. Ja, en daar is dit dan weer een mooie stap in. En uw onderzoek waar u mee bezig bent voor de ESA ook. Dank en succes daarmee. Michel Pelt, ingenieur bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het is 20:41. Luister naar Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. In 2006 ontdekte journalist Bas Sleeuwenhoek bij het schrijven van een boek over de Afsluitdijk dat er bij de bouw daarvan heel veel doden waren gevallen. Nu komt er na al die jaren eindelijk een monument op de Afsluitdijk voor al die omgekomen mensen. We gaan erover praten met Bas Sleeuwenhoek. Goedenavond. Ja, goedenavond. Laten we maar eens gaan beginnen met het monument waar het komt te staan. Ik ben wel benieuwd, waar komt dat te staan? Het komt te staan bij het Vlietermonument. Alleen waar dat precies gebeurt, dat is nog onduidelijk. Dus we zijn ook met een landschapsarchitect en met mensen van Rijkswaterstaat aan het kijken wat de beste plaats zou kunnen zijn. Mm-hmm. En dat moeten we dus nog bepalen met elkaar. Ja, wat is het? Maar wel bij het Vlietermonument. Ja, wat is het Vlietermonument, mochten mensen dat gemist hebben? Nou ja, dat is de plek waar de Afsluitdijk is gesloten. Waar het monument van Dudok staat. Dus ja. Ja. Het wordt ook een monument in de geest van Dudok. Ja. Op zich wel een mooie plek. Over hoeveel slachtoffers hebben we het eigenlijk? We hebben het over 14 slachtoffers tot nu toe. Dat is een minimum aantal. Ik heb het aantal gevonden aan de hand van krantenbericht en overlijdensregisters. Want een goed archief ontbreekt eigenlijk. Maar het is altijd mogelijk dat, want we gaan nu verder onderzoek doen, dat er een familie naar voren komt die zegt van nou, onze overgrootvader is ook overleden bij die Afsluitdijk. Dat het er meer worden. Maar ik denk dat we wel ongeveer in de goede richting zitten. Ja, want er zijn wel namen bekend van die 14 of 15 mensen die zijn overleden. Namen zijn allemaal bekend. Die maken we nog niet allemaal bekend, omdat ik de nabestaanden nog moet benaderen. Ja. Maar die zijn wel bekend inderdaad, ja, dat klopt. Had Rijkswaterstaat niet eerder al beloofd dat er een monument zou komen? Klopt. En daar was er wel voorwaarden aan verbonden dat de sponsors moesten komen. Dus ik moest op zoek naar sponsors. Dus ik ben toen mijn multinationals langs geweest. Maar ja, dat zijn net een soort mini-staatjes. Dus je komt daar binnen en je wordt daar tegengehouden zonder dat je weet waarom. En je weet ook niet wie er bevoegd is om wat te doen. Dus dat was heel frustrerend. En daarnaast was het ook zo dat bedrijven niet geassocieerd willen worden met de ongelukken. Ook al is het meer dan 90 jaar geleden. Hmm. En er was heel veel onduidelijk over die Afsluitdijk, over de toekomst, hoe het ingericht zou worden. Dus op een gegeven moment is dat plan weer de ijskast in verdwenen. En dat is uiteindelijk weer een paar keer uitgehaald. En definitief eruit gehaald verleden jaar. Toen ik de Van Noo Foundation tegenkwam uit Harderwijk. Die zeiden van, nou, wij willen dat gedenkteken wel financieren. En toen is het weer een versnelling geraakt, zeg maar. Maar is dat een normale gang van zaken? U bent journalist, u komt erachter dat er mensen zijn overleden. U klopt aan bij Rijkswaterstaat en dan zeggen zij, ja, gaat u de financiering maar regelen? Ja, is dat een normale gang van zaken? In principe op de afsluitdijk wel. De Rijkswaterstaat heeft heel duidelijk gezegd, wij gaan niet meebetalen aan een gedenkteken. Rijkswaterstaat is er natuurlijk in eerste instantie om ervoor te zorgen dat wij droge voeten houden. Dus die zijn niet heel erg bezig met cultuur. Natuurlijk is Lely wel heel belangrijk, ook voor Rijkswaterstaat. Maar ja, er zijn grenzen, dus ze zijn heel, heel praktisch bezig. Dus als je daar een monument wilt realiseren als derde partij, dan zul je zelf voor de financiering zorg moeten dragen. Ja. 14 doden bij zo'n groot project, dat is niet mis. Dat klinkt een beetje als de Qatarese toestanden, al mag je ze daar waarschijnlijk niet mee vergelijken. Of doet u dat soms stiekem wel? Welke toestanden, zegt u? In Qatar, het bouwen van de diverse stadions en infrastructuur. Er is geen vergelijking mogelijk. Kijk, er waren 4.000-5.000 arbeiders aan de slag. En op het hoogtepunt in 1930, 1931. En als je dat dan over meerdere jaren bekijkt, dan is 14 doden niet echt heel erg veel. Er kwam heel veel machinerie samen met handwerk. Dus dan kun je dat verwachten. Dus op zich is dat niet zo heel bijzonder. Ik denk dat over het algemeen er ook niet veel misstanden waren op de afsluitdijk. Behalve dat er heel erg veel werd gedronken. Bier had daar zo'n beetje de status van een kop thee. Dus er werd heel veel gedronken. En dat ging zelfs zover dat bijvoorbeeld de medische zorg op een gegeven moment was toevertrouwd. Lees ik hier in een verslag van een dokter. Aan iemand die eigenlijk constant dronken was. En je kunt je voorstellen als arbeiders een kater hebben, dat er op maandag ook veel meer ongelukken gebeuren dan op andere dagen van de week. Dus dat bracht wel bepaalde risico's met zich mee. Ja. Maar over het algemeen waren de arbeidsomstandigheden niet heel slecht, vind ik. Ik heb ook bijvoorbeeld een steenzetter gesproken. Die vertelde dat hij per week 125 gulden verdiende. En dat was destijds was dat het salaris van de minister. Ja. Want er waren zo weinig steenzetters dat die eigenlijk konden vragen wat ze wilden. En ze konden zelfs gaan staken en dan werden ze ontslagen. En de volgende dag weer aangenomen. Dus voor die steenzetters daar was het een gouden tijd. Ja, dus nog niet helemaal duidelijk wie het monument gaat ontwerpen, hè, en hoe het eruit gaat zien. Is wel tot slot duidelijk wanneer het wordt onthuld? Is daar al een duidelijkheid over? Dat zal ergens in de komende jaren gebeuren. Ik weet niet of het zal gebeuren bij de heropening van het monument. Omdat het natuurlijk in een andere sfeer ligt. Het gaat natuurlijk om de herdenking van mensen. Ja. En de opening dat is meer een feestelijk gebeuren. Wie het gaat ontwerpen weten we ook nog niet. Het wordt wel iets qua ontwerp dat het in het midden houdt tussen een gedenksteen en een beeld. Maar er komt niet een heel groot beeld te staan of zo. Want er staan eigenlijk al genoeg beelden op de afsluitdijk. Ja. Goed, dank u vriendelijk. We gaan het nog even afwachten. Maar dat het er komt, dat is wel zeker. Dat is uw verdienste ook. Daarmee een felicitatie waard. Journalist en schrijver Bas Leeuwenhoek over het monument voor overleden arbeiders die werkte aan de afsluitdijk. Dank u wel. Goedenavond. De Oranjevrouwen spelen vanavond tegen Noorwegen. 8:00 is er afgetrapt. Eens kijken of er al wordt gerust. Frank Wielaert. Ja, ze gaan nu de catacombe in. Het is inderdaad rust in Den Haag. 0-0 is de tussenstand. Nederland heeft de kansen gehad om er 1-0 van te maken. Ik had het al over een corner van Spitsen op het hoofd van Damaris en een goede redding van Mikkelsen, de keeper van Noorwegen. Daarna was er nog een mogelijkheid op een voorzet van Wilms. Waar de keeper mis zat. Die zat al wel vaker mis. Maar die ene redding die had ze in ieder geval gemaakt. Nu zat ze mis. Damaris legde de bal voor de voeten van Roort. Die schoot in en vond 3 Noorse vrouwen op de doellijn. En ze trof er 1 van. Mjelde. Daardoor ging die bal er uiteindelijk niet in. Maar Nederland is wel gevaarlijk geweest. Zonder echt goed te voetballen. Die 3 spelers achterin. Dat zijn de centrale verdedigers. Dat zijn er inmiddels 2. Want Damaris Eguerola is naar het middenveld gelopen. Simpelweg omdat er te weinig tegenstanders zijn om tegen te voetballen. Dan kun je beter helpen in de opbouw vanaf het middenveld. En die twee backs aan de zijkant, Kasperij en Wilmsen, dat was al eerder het geval. En dat is nu ook weer zo. Die leiden heel veel balverlies, terwijl je denkt dat is helemaal niet nodig in de opbouw van een aanval op de helft van de tegenstander. Zomaar een bal in de voeten van de tegenstander schuiven. Terwijl Nederland net lekker aan het aanvallen is. En dat overkomt ze zo vaak dat het aanvalsspel van Nederland gewoon heel moeizaam is. Uit standaard situaties gaat het nog wel. Maar uit lopend voetbal gaat het eigenlijk helemaal niet. Het enige voordeel is, bij Noorwegen gaat het eigenlijk ook niet. Want die hebben heel veel moeite om aan de bal te blijven. Ja, Nederland moet daar dus eigenlijk van profiteren. Dat moet dan gaan gebeuren in de tweede helft. Want het is dus rust. 0-0 in Den Haag. Sting en All This Time in Langs de Lijn en Omstreken. Judoka Michael Korok pakte vanmiddag brons op het WK Judo in Oezbekistan. Hij verloor in de halve finale van de uiteindelijke winnaar Turoboyev. Maar kijkt door het behalen van de derde plek toch terug op een geslaagd toernooi. Ik denk dat ik mezelf goed onder controle had. Je weet altijd dat emoties een deel zijn van het spel. Dat ik goed onder controle. En ja, dat wist ik goed te managen tijdens de eerste paar partijen. Dan kom je in de kwart, die winst is ook overtuigd te winnen. Ja, en dan kom je tegen een lastpak in de halve. Ja, die Oezbeek. Zeker, ja, die is volgens mij 2-10 of zo. En verloor ik in Parijs relatief snel van. Dus ik wist dat het een uitdaging was. Maar weet je, je staat hier, alles kan gebeuren. Je weet dat de dag gewoon open ligt. En ik ging er 100% voor. Helaas, ik moest met verlies genoegen nemen. Hoe lastig was het schakelen daarna? Niet. Eigenlijk niet. Tuurlijk is het even balen. Ik kom hier vergoud. Ik denk dat dat geen geheim meer is. Als je altijd in het finale blok judoot. Maar ik wist dat hier gewoon een medaille op te halen was. En ik denk niet dat je... Ik denk dat je gewoon nederig genoeg moet blijven. En dan nog steeds voor een hele dikke plak gaan. En dat is... Ja, dat wist ik gewoon te realiseren. Dus gewoon mijn tweede WK-medaille. En dat is dik 10 keer beter dan nog een derde, vijfde plek. Ja, ik kan zeggen, in Tokio won je hem. Nu win je hem weer. Is het gevoel vergelijkbaar? Nou, ik denk Tokio was wel mijn allereerste keer. Dus dat ik een keer vijfde was. En toen ik echt, dus om het eremetaal zeg maar, het wist af te maken. Zeer speciaal gevoel. Maar zeker ook zo, een jaar na de Spelen, dat we gewoon laten zien dat we gewoon weer op weg zijn naar veel meer medailles. Wat een jaar. Europees kampioen, getrouwd en nu dit? Wat vraag je nog meer? Helemaal niks. Ik ben een gelukkig man. Bianca Damink, je hebt een spookrijder, heb ik begrepen. Inderdaad, ja, rij je op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch, dan kom je tussen Breukelen en knooppunt Del mogelijk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en knooppunt Del. Er wordt gevoetbald in de Champions League vanavond. In ons matchcenter zit Mark Klooster. Goedenavond Mark, je hebt al 2 wedstrijden gezien. Welke 2? Ja, Kopenhagen, Manchester City en Maccabi Haifa tegen Juventus. Die zijn allebei al gespeeld. Manchester City speelde 0-0 gelijk. Maar dat deden ze vanaf minuut 30 wel met een mannetje minder. Ze begonnen nog wel goed zonder Haaland en Ake. Die begon op de bank. Afgekeurde goal van Rodri en toen nog een penalty. Maar die werd dan gemist door Mahrez. En daarna dus na een half uur een rode kaart. En het bleef steken op een 0-0 gelijkspel. Juventus verloor met 2-0 van Maccabi Haifa. En heeft het zichzelf wel heel moeilijk gemaakt nu om door te gaan in de Champions League. 4 punten achter Paris Saint-Germain en Benfica. En die mogen zometeen nog aan de aftrap verschijnen. De winnaar daarvan is geplaatst voor de volgende ronde. En zo zijn er nog veel meer wedstrijden vanavond. Waaronder ook nog Milan-Chelsea. En ook Real Madrid kan zich vanavond plaatsen. Moeten ze wel winnen op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Kan maar zo zijn dat Juventus de hele Europa League niet eens haalt. Wel spannend. Zometeen meer erover. Maar we hebben boeiende gasten na 9 uur. Mark Lots die reed 4 jaar lang met een brandweerauto door Afrika. En nu is hij hier en vertelt er zometeen alles over. En alles over blind getekend. Gewoon een nieuwe baan zonder dat je weet wat je gaat doen. Daarover meer. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Breakdown. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023... de tentoonstelling Ben Viegers springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Dat is handig, de basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Duurzaamheid, bel je accountant. nba.nl/rekentop. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas, hout, pellet of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. NPO Radio 1. 9 uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Nederlandse staat gaat in cassatie in de zaak van een vrouw die werd geadopteerd uit Sri Lanka. Rond haar adoptie ging veel mis. Het gerechtshof oordeelde afgelopen zomer dat de staat meer had kunnen en moeten doen. Volgens minister Weerwind wordt met de uitspraak niet duidelijk hoe ver de verantwoordelijkheid van de staat ging bij het toezicht op adoptiebureaus. Het antwoord op die vraag is belangrijk voor het vaststellen van de juridische aansprakelijkheid, denkt Weerwind. Het besluit doet volgens de minister niets af aan de erkenning en excuses die zijn voorganger overbracht aan de geadopteerde vrouw. De leiders van de G7 hebben hun afschuw uitgesproken over de raketaanvallen op steden in Oekraïne gisteren en vandaag. De VS en zijn belangrijkste bondgenoten spreken van oorlogsmisdaden en houden president Poetin verantwoordelijk. De Oekraïnse president Zelensky sprak vanavond de G7 toe. Zelensky is verzekerd dat de landen Oekraïne blijven helpen. Ook waarschuwden de G7-landen dat elk gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens door Rusland ernstige gevolgen zal hebben. Ziekenhuizen willen financiële ondersteuning van het Rijk voor de stijgende energiekosten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen komt het verlenen van zorg ernstig onder druk te staan door de hoge kosten. De ziekenhuizen verwachten volgend jaar 175% meer te moeten betalen ten opzichte van vorig jaar. De Britse koning Charles wordt volgend jaar op zaterdag 6 mei gekroond. Charles werd meteen koning toen zijn moeder Elizabeth vorige maand overleed. De kroning is een symbolische bevestiging. De ceremonie is in Westminster Abbey in Londen en zal ook eigentijdse elementen bevatten, zegt het paleis. De BBC verwacht dat de kroning wat kleinschaliger zal zijn dan die van Elizabeth in 1953. Het weer, vanavond en vannacht daalt de temperatuur snel tot iets boven het vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is nog steeds een spookrijder mogelijk op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Vianen. Verder staat er file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen de knooppunten Lunetten en Everdingen. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. In het zuiden van het land is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech op de A16 van Antwerpen naar Breda. Er staat file voor knooppunt Galder. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Vanaf 13 oktober Eternal Delight. NBE.nl. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Ja, het is iets na 9 uur hier aan tafel. Oud-wielerprof Mark Lots. Kent u hem nog? Vast wel. Na zijn fietscarrière werd hij wiskundeleraar. Ja, dat deed hij totdat hij het roer omgooide met een oude brandweerauto 4 jaar lang door Afrika toerde. Zometeen zijn verhaal. Nu we het toch over carrière-switches hebben, want hij tekende niet echt blind, Mark Lots, voor die ommezwaai. Dat deed Werner Hulskes wel. Die weet er alles van. Hij deed mee aan een tv-programma waarin mensen dus blind tekenen voor een nieuwe baan. Werner is hier samen met de presentatrice van dat programma. En we hebben het al gezegd, er is hier voetbal, de Champions League en de Oranje Vrouwen tegen Noorwegen. Tweede helft net begonnen bij die wedstrijd, Frank Wielaert. Eikeland voor Noorwegen, schiet die bal net bovenkant lat. Begin van de tweede helft na totaal onnodig balverlies van Kasperij. Een van de twee wingbacks bij Oranje. Die andere is Wilms, die staat aan de rechterkant, Kasperij aan de linkerkant. En het is echt ongelooflijk hoeveel balverlies die twee leiden. En Kasperij deed dat nu vlak voor de eigen strafschopgebied. En dan leid je dus meteen een kans voor de tegenstander in als je dat daar doet. Op je eigen helft en zeker voor je eigen strafschopgebied moet je gewoon zuinig zijn. En dat zijn die twee te weinig. Maar Wilms vooral op de helft van de tegenstander. En Kasperij dus nu ook 1 keer op eigen helft. En dat die wingbacks niet zo goed spelen, dat zorgt er ook voor dat het op dit moment 0-0 staat. Want uitlopend voetbal krijgt Nederland gewoon te weinig kansen. Kansen zijn er wel geweest, maar bijna allemaal uit standaard situaties. Van de Donk binnen de lijnen gekomen om daar een beetje verandering in te brengen. Voor het Nederlands elftal. Dat is ten koste gegaan van Damaris Eguerola. En ik vind dat eigenlijk een gemiste kans. Want je kunt ook spitsen wisselen. En nu is een helft Eguerola in die rol laten spelen. Dat deed ze eigenlijk al voor rust. En zij speelt veel meer naar voren. Zorgt voor veel meer dreiging naar voren. Dan dat spitsen dat doet. Die alle oplossingen heel dichtbij en vooral naast en achter zich zoekt. En dan kun je het gewoon eens een keer doen. Maar ook Jonker, net als zijn voorganger Parsons, laat spitsen gewoon staan. En laat gewoon gebeuren wat wij allemaal denken van misschien moet dat eens een keertje anders. Maar ja, een coach kan er ook anders over denken nadat hij zijn ploeg een tijdje bij zich heeft gehad. We hebben in ieder geval nu gewoon 4 verdedigers achterin staan. Doorn plaatst het spel naar de helft van de tegenstander. Kasperij pikt daar de bal op aan de linkerkant van het veld. Dan wordt Caitlin Dijkstra, verdediger van Twente, daar aangespeeld. En dan spitsen weer terug naar Doorn. En dan kan Doorn in de breedte waarschijnlijk weer naar Dijkstra. Ja, daar gebeurt het allemaal niet. Want Noorwegen staat op de eigen helft te wachten met een rijtje van 4 verdedigers, 5 middenvelders. En dan in de punt nog 1 spits die daar een beetje staat van ja, wie zal ik eigenlijk allemaal gaan verdedigen? Want er lopen er 4. Dus ik blijf lekker in het midden staan. En dat werkt eigenlijk prima. Nu komt Nederland het door. Punt 16, rechterkant met een aanval over die kant met Van de Donk. Die de bal probeert diep te leggen richting Wilms. Maar ze krijgt hem weer terug. Dan zelf richting de achterlijn. Kan ze hem nog halen om die bal binnen te houden? Antwoord is nee. En dan wordt het dus een achterbal voor Noorwegen. En heeft Nederland weer geprobeerd aan te vallen in de eerste 5 minuten na rust. Maar blijft het bij proberen. Het ziet er nog niet heel erg overtuigend uit. Maar het is min of meer Nederland anderhalf. Niet Nederland 2, maar Nederland anderhalf. Want er spelen ook een paar basisklanten mee. Maar ook een paar spelers waarvan je denkt, oké, die zouden normaal gesproken niet in de basis staan. Even kijken bij Mark Kloostra in het matchcenter die al die Champions League wedstrijden volgt. Mark, al doelpunten gezien. Zou wel heel snel zijn. Het zal wel heel snel zijn. En dus is het antwoord ook nee. 8 minuten zijn we onderweg bij al die wedstrijden. En er is nog geen doelpunt gevallen bij Paris Saint-Germain. Dus ook niet. We weten door de nederlaag van Juventus dat de winnaar van deze wedstrijd zich al plaatst voor de volgende ronde. Messi geblesseerd aan de kuit en dus niet aan de aftrap. Sterker nog, zit helemaal niet bij de selectie van Paris Saint-Germain. Vorige week werd het 1-1 in Portugal. Benieuwd wie er vandaag aan het langste eind trekt en zich dus plaatst voor de volgende ronde. Er kunnen nog meer clubs door. Real Madrid bij winst, Dortmund bij winst. En als Dortmund wint, of in ieder geval niet verliest, dan is ook Manchester City door. Ik speelde eerder gelijk met 0 tegen 0. Milan, Chelsea dan. Milan zonder de geblesseerde Zlatan. En bij Chelsea is Ziyech ziek. Ook daar nog 0 tegen 0. Spannende pool hoor. Daar Salzburg aan de leiding. 5 punten. Chelsea 4. Milan 4. En Dynamo Zagreb heeft daar 3 punten. Dus het kan daar alle kanten op. En na vandaag kan die stand in pool E zomaar helemaal op zijn kop staan. Nou goed. Verder is er dus nog helemaal niet gescoord. We wachten op het eerste doelpunt in de Champions League van vanavond. Althans van de wedstrijden van 9 uur. Goed, zo gaan we praten met de oud-wielrenner Mark Lotz. Die is hier, die had een enorm avontuur in Afrika. En hier aan tafel Werner Hulskes en Rachel Rozier. Allemaal van harte welkom hier aan tafel. Dank je wel. De tafel is goed gevuld, zeggen we dan altijd. Rachel, stel nu dat jij een papiertje voor je krijgt en je moet blind tekenen voor een andere baan. Zou je het dan doen? No way. Ik ben heel blij met mijn huidige baan, dus ik zie de noodzaak niet. Jammer, want je kon langs lijn omstreken presenteren. Maar ja, goed, dat gaat dan nu niet door. dat is toch dezelfde job. Beetje anders. Ja. Werner, hoe was het voor jou? Zou je het zo weer doen? Het hele proces door? Vond je het zo leuk? Of vond je het, dat proces wel, ja. Maar ik zou niet meer tekenen. Want volgens mij heb ik nu een leuke baan. Ja? Ja. Dus je had geen leuke baan dus? Nee, minder. Oh, dat was minder. Dus je bent er wel op vooruit gegaan? 100%. Terwijl je blind tekende, dat was toch wel spannend, denk ik dan. Ja, dat is ook blind vertrouwen, hè? Ja, toch wel? Ja, tuurlijk. Blind vertrouwen in wie? Je kijkt naar Rachel. Ja, mooi. Het is wel leuk om inderdaad even te noemen. Want Werner die heeft jarenlang als vrachtwagenchauffeur gewerkt. Hè? Ja. Niet te veel weggeven, hè? Na 9:30 gaan we er heel veel over praten. Oh ja, ja. Oké, ik zal niet te veel weggeven. Maar ik denk dat met vertrouwen, blind vertrouwen, dat jij Ton en Meers hebt bedoeld. Toch? Ja. Ja, klopt. Eens. Het zijn experts die dan dat hebben geholpen. Ja. Overigens, Rachel, ik bedoel, het staat nog steeds hoor. Als je ooit ambities hebt, dan kan dat nog steeds. Misschien ook wel nu. Want je had ook een hele goede vraag, namelijk aan Mark, net. Toen zei ik, van bewaar het even voor in de uitzending. Wat was jouw vraag? Ik weer aan Mark. Oh, Mark. Ja, Mark, jij bent wielrenner geweest. Ja, ik ben wielrenner geweest, ja. Maar dat is al een eeuwigheid geleden. Dat was in de tijd van Rabobank. En hoe lang is dat geleden? Even kijken, ik ben van 1999 tot en met 2004 heb ik bij Rabobank gezeten. En toen nog een jaartje bij Quickstep. En doe je het nog steeds, wielrennen? Nee. Ik fiets nou alleen naar de bakker of naar de winkel toe. En dan moet ik zeggen, nou woon ik in een dorpje Walum. Dat ligt 2 kilometer van Valkenburg af. En, maar om dan terug te fietsen moet je wel een flinke klim op. Dus de vorm zit er nog wel een beetje. En hoe kan dat dan dat je het niet meer doet? Dat vind ik dan fascinerend. Koffie. Heb je het jarenlang gedaan? Ja, lekker koffie. Ja. Ja, jij wilde mijn vraag horen. Ja, maar dat was mijn vraag eigenlijk. Dat vind ik dan fascinerend dat je het waarom dan niet meer doet. Waarom ik het niet meer doe? Ja? Nou, op een gegeven moment kreeg ik geen contract meer. Want we zaten een beetje in een tijdperk van EPO. En dat hadden ze bij mij thuis gevonden. En toen was ik 2 jaar geschorst. En daarna, ik was 32 jaar of zo. En daarna had ik zoiets van, weet je wat... Sop het maar op, zoals ze in Limburg zeggen. Van, zoek het maar uit. En ik ga een nieuwe carrière maken. Een beetje zoals jij, blind vertrouwen in een nieuwe toekomst. Ja, iets anders. Ja. Iets anders. Ja, ja, want Mark Lotz, je reed in alle grote rondes. 1 keer de Giro, 2 keer de ronde van Spanje. Je stond 5 keer aan de start van de Tour de France, die je 4 keer ook uitreed. Ja. In de eendaagse koersen was je beste resultaat Brabantse Pijl, 2e in 2005. In je laatste jaar dus als professional. Mis je het? Nee, ik mis het helemaal niet eigenlijk. Kijk, als je wielrenner bent, dan moet je alles voor laten, zeg maar. Heel veel voor doen. En als je op een gegeven moment dan zeg maar op straat komt te staan... en je alles wel mag doen en niet meer hoeft te trainen en bla, bla, bla... dan ga je daar even van genieten. En maar dat even, dat werd... dit is tot nu ongeveer. En ik heb een hele mooie tijd de laatste 15 jaar gehad. Dus dat zou ik ook niet willen missen. Ja, maar voelt het dus dat sinds je gestopt bent met als prof... dat je toen bent begonnen met genieten? Ja, dat is zo. Dus je bent eigenlijk vanaf een jaar of 15... ben je al met fietsen bezig en dan wil je prof worden. En je vriendjes gaan op stap en die leren vriendinnetjes kennen. En maar dat interesseert je dat niet. Je wil alleen maar fietsen. En voor de rest niets. Oh, wat verdrietig eigenlijk. Ja, ja op zich wel. Ja. Maar je leeft naar een doel toe. Hè. Dat is prof worden. En ja, ik heb er heel veel van meegekregen en meegemaakt. En ik zou het niet anders doen. Nee? Nee. Dus het heeft je wel gebracht wat je ooit als droom had. Ja, dat zeker wel. Ja. En ik merk ook, je bent ook gewoon, je wordt er sterker van. Je is fysiek sterker. Je een sterker lichaam blijkbaar. Want als ik met mijn vrienden zeg maar een wandeling ga maken of we moeten ergens een berg oplopen in Oostenrijk. Ja, dan ben ik door mijn conditie nog van vroeger ben ik altijd als eerste boven. Nou, nog steeds. Toch wel? Ja, nog steeds. Terwijl je 4 jaar in de auto hebt gezeten. Ik heb 4 jaar inderdaad als een soort vrachtwagenchauffeur door Afrika gereisd. Ja. Ja, klopt. Maar nog steeds heb je profijt van die conditie. En word je eigenlijk ook nog herkend? Word ik nog herkend? Nee, dat niet meer, nee. Nee, dus wel een keer toevallig, ik geloof volgens mij een maand geleden, we wonen nu op een boerderij, wat ik al zei, in Walem. En het regende en op een gegeven moment stond er een groepje van de mannen 15 fietsers die stonden te schuilen bij ons op de binnenplek. En ik ging er dan naartoe. Ik vond dat wel interessant. Ik zeg, ja, moet er iemand wat koffie of wat thee? En, want het was koud geworden in één keer. En nee, dat hoeft allemaal niet. En 5 minuten later ging ik nog een keer kijken. En op een gegeven moment keken ze naar het bordje op de deur. En daar stond de Lots op. En dan gingen ze. En dan vroegen ze dus aan mij van, hey, ben jij niet toevallig, ben jij niet familie van... familie van ook. Toen had je de keuze, hè? Je kon meespelen. Ja, je kon meespelen. Ja, dat ben ik. Dus ik heb nou wat langere haren dan vroeger. Vroeger zag ik er veel sportiever uit. Dus, nou, wat langer. je kan er echt een staart in leggen. Ja, ik een knoop ook. Een knoop, ja. Volgens mij een knoopje in. En dus ze herkende me niet meer. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Hoor. Dus ik vind het wel lekker zo. Je had geen baard toch ook vroeger? Tenminste niet nee, zo groot niet, als nee, nu? Nee, want vroeger moest dat allemaal zo stroomlijnd mogelijk zijn. Hè, dus alles eraf. Ja. Maar goed, sinds 2015, 4 jaar... met een oude brandweerwagen door Afrika gereisd. Daar gaan we. Zo klinkt hij. Oh ja. Helemaal Afrika rond tot in Zuid-Afrika en dan via de oostkust terug naar boven. Dat zou kunnen. En dan kunnen we misschien vanuit Somalië of vanuit Tanzania de boot nemen richting India of zo. Het kan zijn dat we tot een half jaar wegblijven, 3 maanden en misschien ook wel een jaar of misschien nog wel langer. Misschien komen we wel niet meer terug. Ja, die vrouwenstem, zo'n brandweerwagen zo reist niet goed voor je relatie, volgens mij. Ja, we moesten nou de stem van mijn ex hier op de radio. Nou ja, ze was mee. Ja. Ja, ze was mee, ja, tuurlijk. Het verleden hoort erbij. Hè. Ja, ligt het gevoelig of maak je een grapje? Oh nee, ik maak maar een grapje, hoor, maar niet uit. Want ik zag net, volgens mij een acht maanden baby zag ik net op een tafel kruipen. Was dat niet met je huidige vrouw? Dat is met mijn huidige vrouw, ja. Ja. Dus, Sarah en Nero is geboren 8 maanden geleden. Ik ben heel gelukkig. Dus ik hoef ook niet meer naar Afrika. Ik kan nu lekker thuis blijven. Nou, je moet nog wel naar Afrika. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Want je hebt nog wat achtergelaten daar. Maar hoe kwam je op het idee om met een brandweerauto die kant op te rijden? Ja, hoe kom je op het idee? Het is eigenlijk, als je de kans hebt, en die kans had ik gewoon. Ik was dus op een gegeven moment wiskundeleraar geworden. En in het begin is het allemaal leuk en aardig. En ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk om met een volle klas kinderen, pubers, een lesje wiskunde te doen. En ook dat is niet altijd even makkelijk. Maar als je dan op een gegeven moment, je komt in de docentenkamer. En je weet, docenten, dat zijn mensen die klagen gewoon. Omdat dan hebben ze 8 weken vakantie en dan wordt er een weekje van afgenomen. En dan wordt er nog maar 7 weken vakantie. Dan heb ik het alleen over de zomervakantie. En dus daar werd ik ook niet vrolijker van. Je vond er wat van? Ja, daar vond ik wat van, ja. Dus ik had zoiets van, maar wacht eens even. Na mijn fietscarrière heb ik van mijn geld bij elkaar gegooid en ooit een heerhuis gekocht in Maastricht. Dat verbouwd door 3 appartementen en dat verhuur ik. En in Afrika, ja, daar kun je voor 20 euro per dag kun je daar gewoon leven. Dus ik dacht van, ja, waarom laat ik hier gewoon niet alles achter? En we vertrekken in een camper naar Kaapstad. Ja, in een camper? Ja, het was een oude brandweerwagen. Het is een vrachtwagen. Je moet er speciaal rijbewijs voor hebben. C1 heet dat tegenwoordig. Tot 7.500 kilo. Hmm. En die was omgebouwd tot campers. Dus er zit een bed in, er zit een koelkastje in. Een wastafeltje, dus een keukentje. En hoe heb je die in Afrika gekregen? Ja, ik ben van Maastricht naar Spanje gereden. En dan heb je een ferry. En dan ben je in 20 minuten sta je met je brandweerwagen in Marokko. Je ziet er nu kijken. Ja. Maar was jij van plan vanaf het begin af aan al om 4 jaar lang door Afrika te trekken? Nee. Het plan was gewoon wat ik al zei. Dus ik had een goede achtergrond. We hadden het budget om zeg maar eindeloos te kunnen reizen. Zolang de expats in Maastricht blijven wonen, zeg maar. En, de huurders? Zolang dat kon en zolang we zouden willen, zouden we gewoon wegblijven. En zolang we zin zouden hebben. Dus het kan natuurlijk net zo zijn dat je zegt van we laten alles achter, ga terug naar huis en ik zoek me weer een nieuwe baan. Ja, even over dat achterlaten. Want waar is de brandweerwagen nu? Momenteel staat hij dus in Kenia, in de hoofdstad in Nairobi. Dus we zijn helemaal via de westkust naar beneden gereden. Waar staat hij? Ik bedoel, moet je constant iemand geld bijgooien bij een parkeer? Of staat hij wel veilig? Nee, dus op een gegeven moment reden Sarah en ik vorig jaar. Dus stond hij dus ook in Kenia, ergens op een camping. Een soort camping, een soort guesthouse. En elk jaar was het weer de vraag van waar gaan we die camper nou weer zetten? Dus ja, we waren daar 3,5 week, geloof ik. En we reden door een of andere natuurpark. En bij de ingang van het natuurpark kwam er dus een Canadees op ons af. Die wat in Nairobi woonde. En verkoop je die truck niet, want hij is fantastisch. Bla, bla, bla. En ja, verkopen kan je niet, want het is een left-hand drive truck. En ze rijden daar links, dus die mogen ze daar niet registreren. En ik zeg, ja, we zoeken eigenlijk wel nog een plekje om hem te kunnen laten staan. En dan kan je misschien in die tussentijd kan je hem eens uitproberen. En wat heeft hij gedaan? En hij heeft me dus zijn telefoonnummer gegeven. En 2 weken later heb ik hem een keer geappt van hallo, this is Mark from Holland. Geldt het nog steeds jouw aanbod? Ja, zeker, zeg, kom maar. Dus, daar hebben we nu een jaar gestaan. En we hebben nog wel regelmatig WhatsApp-contact. En volgens mij is het nog allemaal in orde en kunnen we straks... Volgens jou is het in orde. Ja. Je geeft gewoon een brandweerwagen van 12.000 euro aan een wildvreemde Canadees. Ja, ja. Alsjeblieft. Ja. Ik heb daar zo'n vraag over. Dat begrijp je wel. Frank Wielaert. 1-0 Nederland, hoop ik? Nee. Het is 1-0 geworden voor Noorwegen. We zijn dik een uur onderweg. En Nederland heeft de bal, maar komt niet of nauwelijks tot fatsoenlijke aanvallen. Noorwegen ook niet. Maar krijgt nu een vrije trap. Speelt die bal kort even. Staat Nederland niet op te letten. Wilms is onderweg naar het midden. Terwijl haar directe tegenstander aan de zijlijn de bal krijgt. De bal wordt strak achter de verdediging van Nederland gelegd. En daar is Hauk, de spits van Noorwegen. Die staat bij de tweede paal. Die kan die bal van dichtbij zo achter Daphne van Domselaar schieten. En dan staat Noorwegen met 1-0 voor. Nederland heeft de bal. Creëert niks. Noorwegen creëert 1 kans. En dat is na 63 minuten genoeg om Nederland op achterstand te zetten. EO-presentatrice Rago Rozier is hier bij ons in de studio samen met Werner Hulsker. Zij doet mee aan het programma Blind Getekend. Je was vrachtwagenchauffeur, dat vertelde je net al. Mark, nu heb jij dus die brandweerauto in Kenia staan. Ja, in Nairobi. Werner, stel, je mag nu blind tekenen. Misschien kun je dan als vrachtwagenchauffeur dat jij die brandweer op gaan halen. Dat is heel gek. Ik had die vraag al verwacht nu, hè? Ja? Ja, Mark keek me ook steeds aan. Zo van... Kun jij even... En ik wou ook zeggen, van ik haal hem al op, maar... Nou? Maar. Oh, dat wil ik wel doen. Oké. Okay. Je tekent blind? Even contact. Voor dat grapje wel, ja. Ja, waarom niet? Nou, ik kan wel wat redenen bedenken op zich. Nou ja. Vind je nieuwe baas dat goed? Ik heb ook wel eens een keer vakantie, hè. Dus. Oh ja. Heb je vrouw en kinderen of zo? Of iets thuis zitten? Kinderen, je bent wel even maar onderweg. Maar hij zit niet thuis nu. Dus, Maar hoe lang ben je onderweg, Mark? Want hij is echt serieus, hè? Werner is serieus, een avonturier. Ja, hoe lang ben je onderweg? Ik weet niet. Ligt er aan welke kant je op gaat als je de kortste weg naar huis gaat. Moet je denk ik via Egypte en daar de boot pakken naar de Middellandse Zee. Dan ben je er wel een 2 maandjes keur dat wel raden, denk ik. Nou, dat moet even praten na de uitzending. Ja, dat moet lukken. Ja. Wij dachten hier een oproep te doen voor jou. Dat er luisteraars zijn die misschien de brandweerwagen uit Kenia naar Nederland wilden. Want dat wilde jij ook. Ja, dat wilde ik graag. Ja. Dus maar dat is bij deze dus geregeld, begrijp ik. 150 uur is het. 150 uur. De computer moest heel lang nadenken. 150 uur? Van Nairobi naar Hilversum. Ah, hij hoeft maar tot Maastricht, dus dat is 148 uur dan. Ja, en dan moet ik nog weer naar Groningen. Dus, ja, dan moet je nog naar Groningen. Maar, treinticket, ja. Maar waarom kan je hem zelf niet rijden, Mark, vroeg hem af. Oh nee, ik kan hem zeker zelf rijden. Je hebt er gewoon geen zin in. Ik heb er zeker ook zin in. Maar nu, ik ben daar 4 jaar geweest. En eigenlijk heb ik het natuurlijk ook wel een beetje gezien. En ik zou heel graag het rondje willen afmaken. Maar ik kwam een mooie donkere Italiaanse tegen. Meer dan 3 jaar geleden. En zij heeft me terug. Dat heeft zij niet gedaan. Dat heb ik zelf gedaan. Voor haar ga ik geen kant meer op. Ja, dus nu wil je dat toch liever dat iemand anders die brandweer gevonden hebben. Ja. Maar even, want je begint natuurlijk wel samen, in dit geval wel met iemand anders, aan zo'n reis. Ja. Hoe is dat dan gewoon de confrontatie van met z'n tweeën in een kleine ruimte leven en gewoon dingen tegenkomen onderweg waarvan je van elkaar niet wist dat het bestond of zo? Hoe gaat het dan fout? Oh nee, dat heeft er niks mee te maken. Tijdens het reizen ging het goed hoor, dus. Maar op een gegeven moment kwam er eens een kleine bij kijken. Op een gegeven moment was een verwachting. En dan de verwachting liep bij haar niet zo goed. Want we zouden normaal gesproken gewoon doorreizen. Maar we zijn teruggekomen naar Nederland. De geboorte liep ook niet zo soepeltjes. En daarna liep het ook niet zo soepeltjes. En zeker niet tussen ons. En ja, ik merk als je... Sarah en ik hebben nu net ook een kind gekregen. En hij is nu 8 maanden oud. En ik merk dat het ook al, als je een heel sterke relatie hebt, het is pittig een kind opvoeden. En je ziet dat als de relatie niet sterk genoeg is, dat je al snel beide je eigen weg gaat. Ja, ja. Goed, dus het is op zich eigenlijk niet zo heel veel met deze reis van doen. Nee. Begrijp ik uit je woorden. Even over jouw reizen. Want je hebt natuurlijk ongelooflijk veel gezien. Afrika is op heel veel plaatsen ook niet het veiligste gedeelte om met een opvallende brandweerwagen doorheen te rijden. Heb je wel eens onveilige momenten gehad? Ja, dat vind ik wel jammer dat je dat een beetje aankaart. Want op zich, eigenlijk heel Afrika is vind ik heel veilig. Alleen in de hoofdsteden moet je altijd een beetje oppassen. Want daar zit toch wel de criminaliteit. Maar dat heb je in Europa natuurlijk ook. Nou ging ik wel al in die brandweerwagen. Die is nu 50 jaar oud. En ik zag er niet verzorgd uit. Dus je moet niet denken dat ik daar als een expert met een Rolex horloge door Afrika reis. Mm-hmm. Reizen, ja. En aan die dorpjes waar je kwam, die mensen waren gewoon hartstikke blij om mij te zien. En die waren nieuwsgierig en die wilden in mijn bus kijken. En hartstikke lieve mensen. En dat was ook mijn vervolgvraag. Ja. Van, het kan je ook heel veel opleveren. Omdat je juist zo'n opvallende brandweerwagen hebt. Ja, dat is zo. Dus die snappen ook niet dat ik dus van... waar kom je vandaan dan? Ja, ik kom vanuit Europa. Ze hebben geen idee hoe ze daar... En waar het ligt ook niet eens. Dan moet je van een kaart tekenen. Van kijk, dit is dan Afrika en dat is Europa. En daar ligt Nederland ergens. Dus dat zijn allemaal hele leuke momenten om mee te maken. Maar even het onveilige gedeelte. Dat was toch wel Nigeria. We kwamen dus op een gegeven moment van Benin. Togo Benin heb je dan. En naast Benin komt dan Nigeria. En dan rij je dan Nigeria naar binnen. En de eerste stad die je tegenkomt is Lagos. En daar wonen 25 miljoen mensen. En je merkt op een of andere manier al de uitdrukking van die mensen. Tot ze wat van je willen. Tot je niet veilig voelt. En dan moet je dus een slaapplek zoeken. En om 7 uur is het in 5 minuten tijd is het hartstikke donker. Dus... ja, dat was wel de onveiligste plek. Nou, even voor Werner. Je kunt ook de route via Soedan en Egypte pakken. Dan hoef je niet langs Nigeria. Dus dat scheelt dan als jij die brandweerauto op gaat halen. Gewoon een tomtom, hoor. Gewoon een tomtom, ja, oké. Alternatieve route. Je kwam, Mark, uit een profleven. Je zei het net aan het begin van het gesprek al. Je moest heel veel dingen ook laten met vriendjes. Je was alleen maar bezig met dat wielrennen. Daarna begon je met genieten. Dan laat je alles achter. Ik zag ook ergens dat je zei van ik weet niet eens of ik nog terugkom. Dus je ging het ultieme avontuur aan. Wat heeft het jou persoonlijk gebracht? Bedoel je de fietscarrière of de Afrika-reis? De reis, ja. Ja, de reis zelf, wat heeft het mij persoonlijk gebracht? Je merkt natuurlijk als je terugkomt in Europa dat het weer allemaal alles is op tijd en alles strikt geregeld en allemaal regeltjes en politie, als je door het rood rijdt, moet je die gewoon betalen. Dan krijgen ze een formulier thuis, dan moet je het overmaken. Anders wordt het alleen al duurder. En in Afrika is dat dan moet je even praten met die politieagent, dan gaat er 2 dagen vanaf. Je zei, ik ben van de brandweer. Ja, ik ben van de brandweer, inderdaad, ja. En, maar ook gewoon, de tijd gaat hier ook veel sneller op een of andere manier, vind ik. Dus ik heb nou geen, ik kan nog niet even 5 minuten buiten in mijn stoel gaan zitten, want er is altijd wel wat te doen hier. Of je moet op een of andere manier altijd wat te doen. Terwijl als ik in Afrika ben, ja, dan en ik heb een mooi plekje gevonden, dan is de vraag van, ja, ga ik nou verder of blijf ik hier nog een week, blijf ik hier 2 dagen? Weet je wat, ik pak mijn stoel, mijn klapstoeltje, ik zet dat even neer en ik ga even een uur lang voor me uit zitten kijken naar de omgeving. Ja, daar kun je daar gewoon de tijd voor nemen. En ja, hier kan dat natuurlijk absoluut niet. Als ik nou een uur lang zo ga zitten, dan denken ze dat ik psychisch gestoord ben, denk ik. Dan word ik opgenomen. Ja. Rago Rozier van de EO, wij kennen elkaar. Ik vind het eigenlijk wel wat voor jou, zo'n reis met een auto, alles achterlaten. Of ja, je echt? Gezin mee en dan erop uit. Ja, nee, dat zou niks voor mij zijn. Hoezo niet? Nou, ik... We kennen elkaar nog niet zo lang, maar heb ik? Nee, dat blijkt nu inderdaad. Ja, dat blijkt nu, hè? Ja. Nou, nee, maar het lijkt me dus best wel heftig om onderweg te zijn, maar eigenlijk niet echt een eindbestemming te hebben voor mijn gevoel. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat een jaar leuk is, maar na 4 jaar zou ik het denk ik helemaal zat zijn. Ja, maar dat heb je wel niet goed opgelet. Als we zouden stoppen, dan zouden we ook gewoon omdraaien en zouden we zeggen van we hebben geen zin meer in en we laten hier alles achter. Maar het bleef dus blijkbaar 4 jaar lang leuk. Ja, het bleef 4 jaar leuk. Ja. Dus toen ze mij dan begin zeggen van wat ga je met een camper, wat ga je in een campertje leven? Zo'n klein dingetje met een heel klein bedje en een klein keukentje. Maar ja, je leeft de hele tijd buiten en je komt mensen tegen en die nodigen we uit voor te eten. En je gaat van het ene avontuur naar het andere avontuur. Dus daar komt bijna geen einde aan. Heb je vrienden voor het leven ontmoet? Ja, dat zeker, ja. Ik heb nog genoeg mensen in Zuid-Afrika zitten, in Kaapstad zitten. En als ik die nou ga opzoeken, dan ben ik daar hartstikke welkom. En dan kan ik er wel een paar weken blijven als het moet. Ja. Hoe lang ben je nu in Nederland? Hoe lang ben ik nou in Nederland? 3 jaar en sinds juni 2019, toen heb ik Sarah leren kennen. Ja, jullie hebben nu een kleine. Wat doe je dan nu in het leven? Of wil je meedoen aan ons programma? Nee. Ik hoef geen baantje hoor. Ik zoek mezelf wel wat. En wat doe ik nou? Mijn vrouw die doet tatoeëren. Die heeft een eigen tattoo studio. En we hebben dus een boerderijtje gekocht in Waardem, zoals ik al zei. En dat is een heel oud boerderijtje, was dat uit 1608, als ik... 1608. En dat heb ik verbouwd helemaal tot we daar kunnen wonen. En keukentje en badkamer en slaapkamers. En van een varkenstal heb ik een studio van haar gemaakt. Dus dat doet ze nou haar werkzaamheden. Dus, en dat is echt heel mooi geworden, hoor. Dus kijk maar eens op Mesomoud, via Instagram. Dan zie je misschien mooie plaatjes van mijn... Mijn klusjes dingetjes. Ja. Het is 9:58. We gaan het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sid van der Linden. Het is NASA gelukt om een ruimterots van koers te laten veranderen. De ruimtevaartorganisatie liet een sonde botsen met een planetoïde en wist zo het baanpad ervan te wijzigen. Het ging om een test om te kijken of dit een werkbare methode zou zijn mocht er ooit een ruimterots richting de aarde komen. Rond de kerncentrale Zaporizhia moet een bestandszone komen waarin niet wordt geschoten. Dat heeft het hoofd van het internationaal atoomagentschap IAEA vandaag bij president Poetin gezegd. Er zijn zorgen over de veiligheid van de kerncentrale die beschadigd is. Minister Kuipers heeft het dreigingsniveau in de coronathermometer verhoogd naar het tweede niveau op een schaal van 4. Dat betekent dat de impact op de samenleving en de zorg groter is. Op dit moment liggen er 1160 coronapatiënten in het ziekenhuis, meer dan tijdens de piek van de zomergolf. En de Britse kunstenaar Damien Hirst gaat de komende maanden ruim 4000 van zijn gesigneerde werken verbranden. De werken zijn vooraf al digitaal verkocht en bestaan na de vernietiging alleen nog als NFT, een soort digitaal eigendomsbewijs. Bezoekers van zijn expositie mochten vandaag meekijken hoe de eerste honderden werken in de open haard verdwenen. Langs de lijn en omsteken. Nederland-Noorwegen, het vrouwenvoetbal. Frank Wielaert, heeft er nog een Nederlander gescoord? Ja, zeker. Maar het is wel 0-2 geworden. Dat betekent dus dat er een eigen doelpunt is gevallen. Er is nog een kwartier te spelen. De voorzet kwam vanaf de rechterkant van Amalie Eikeland. En bij de tweede paal stond Spitsen. En die raakte de bal dermate verkeerd dat ze die tussen de eigen palen werkt. Danfter van Domselaar werd nog even boos aangekeken door Spitsen. Want ja, alsof hij erop moet rekenen dat hij zo'n rotbal teruggespeeld krijgt. helemaal in de hoek, langs de paal. Nou, had Van Domselaar hem misschien wel kunnen hebben. Maar ja, als je zo verrast bent, dan ga je wel eens over een bal heen. In dit geval was dat zo. Ze konden gewoon, ja, ze had erbij gekund als ze op tijd bij de grond was. Maar dat was ze niet. En dus is het een eigen doelpunt. En Nederland staat 2-0 achter tegen Noorwegen. En eerlijk is eerlijk, als je naar Noorwegen kijkt, dan hebben ze dus 1 kans gehad en een eigen doelpunt mee. En staan ze met 2-0 voor. Nederland heeft de hele tijd de bal. Maar er gebeurt werkelijk hoegenaamd helemaal niks. Dus aanvallend is het allemaal uitermate pover wat Nederland laat zien in deze tweede helft. In de eerste helft leek het nog wel ergens op. Want toen hadden we nog voldoende standaard situaties waaruit doelpunten hadden kunnen vallen. Bal op de lat gezien. Nog. Maar uiteindelijk gebeurt het dus allemaal vooralsnog niet. Leuchter is inmiddels binnen de lijnen gekomen. Spits van Ajax vorig seizoen heel veel doelpunten gemaakt voor Ajax. In 24 wedstrijden, 25 goals. En nu is Nederland wel in het strafschopgebied. En is daar Van de Donk bij de eerste paal die daar opduikt. Als Bruts de bal laat lopen daar vlak voor, krijgt Nederland in ieder geval een kans. Maar een bal tussen de palen, dat is wat veel gevraagd in deze tweede helft. Want schoten van afstand heb ik ook wel gezien. Maar dit is al ongeveer de derde of de vierde bal die heel hoog over de goal van Noorwegen heen gaat. Misschien komt er wel wat dadendrang in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Dat is nodig, want Nederland staat 2-0 achter in een slechte wedstrijd van Oranje. Even kijken of er nog ballen tussen palen zijn beland in de Champions League. In het matchcenter zit Mark Kloostra. Ja, dat vallen er zeker. 5 doelpunten heb ik gezien in 6 wedstrijden. Ruim een half uur onderweg bij al die wedstrijden. En er wordt zelfs een 6e bijgemaakt. Chelsea komt op een 2-0 voorsprong bij AC Milan. De eerste werd gemaakt door Jorginho met een penalty. Uiteraard met een hupje. Daar ging een rode kaart voor Tomori. Verdediger bij Milan aan vooraf. Hij hield Mount in de 16 meter vast. Toen was het 0-1 en het wordt zojuist door Aubameyang 2-0 voor Chelsea. Tegen een man minder dus. Dat moet wel goed komen. Voor de ploeg uit Londen. Paris Saint-Germain tegen Benfica is nog 0-0. En Dortmund is zojuist op gelijke hoogte gekomen tegen Sevilla. Real Madrid nog niet gescoord. 0-0. Salzburg voor bij Zagreb 0-1. Mark Lotz, oud-wielrenner. Slotvraag nog heel kort. Wat was nou het mooiste moment? Het mooiste moment? In die reis? Ik denk wel een wandeling naar lopend te voet op de Tafelberg daarboven. Prachtig, als je ooit in Kaapstad komt. Ik heb het van heel veel mensen al gehoord. En daar gaat ook zo'n gondel waar die luie Chinezen allemaal naar boven gaan. Je moet hem wandelen, hè? Je moet hem lopen. Je moet hem naar boven lopen, prachtig. Ja, mooi. Ik zal hier niet noemen dat ik die gondel heb gepakt. We gaan snel door. Wat als je ongelukkig bent in je werk, maar zelf de stap naar een nieuwe baan niet durft te zetten? Ik kreeg hartkloppingen, armspieren stonden strak, ik heb hoofdpijn. Wat haal ik hier nou uit? Ik zie weer op de weg die er misschien helemaal niet zijn. Want je geeft die psychovastigheid op. Presentatrice Rachel Rozier en 2 jobcoaches zoeken een nieuwe baan in een nieuw werkveld waar de kandidaten blind voor moeten tekenen. Waar de fuck ben ik aan begonnen? Zo kan het bij de EO tegenwoordig. Ja. Werner, dat was jij, hè? Dat was ik, ja. Correct. Ja. Vastgeroest zitten in een baan die je niet gelukkig maakt is niet leuk. Maar een nieuwe baan zoeken kan spannend zijn. In het nieuwe EO-programma Blind Getekend worden 6 kandidaten geholpen bij die nieuwe stap. Maar ze tekenen dus wel blind dat contract dat voor hun nieuwe baan komt. Wat bezielt iemand om mee te doen? We gaan het vragen aan Werner Hulskers, een van de kandidaten. Hij is hier samen met presentatrice Rachel Rozier. Werner, ja, waar ben ik aan begonnen? Vroeg je je dus net hard af. Wat voor baan had je? Je was vrachtwagenchauffeur, dat vertelde je net al. Ja. Hoe zag je leven eruit en waarom was je daar zo klaar mee? Ik zit vanaf 1997 op de vrachtauto. En de laatste 9 jaar bij een werkgever. En ik reed elke dag gewoon dezelfde route. Gewoon elke dag dezelfde kilometers. Ik wist op een gegeven moment precies hoe laat ik vertrok bij de fabriek. Hoe laat ik thuis was. Ja, en als je dan elke dag dezelfde hectometerpaaltjes ziet. Ja. Ja, op een gegeven moment je hoofd staat stil. Ik wil niet zeggen dat ik aan het dementeren was, maar zo voelde het wel. Ja, je werd een beetje gek ervan. Gek niet, maar verstomd. Hoe zeg je dat? Je stomt een beetje af. Hm. En dan niet alleen van jezelf, maar van alles. Dus automatische piloot. Ja, en toen dacht je op een gegeven moment, terwijl je volgens mij gewoon zat te scrollen op het internet zoals zoveel dat doen. Ja. Toen zag jij een filmpje, wat zag je voorbij komen? Nou ja, normaal als ik dan tussen 11 en 12:30 s'avonds of 's nachts thuis kwam, dan is het douchen en zo gauw mogelijk bed, want je wil slapen. Ja, dan sta ik nog redelijk aan. Dus dan pak ik mijn telefoon en dan heb je van die rare apps van TikTok en YouTube. En dan ga je hele domme filmpjes kijken. En daar werd ik altijd wel heel slaperig van. En toen kwam ik op Facebook, kwam ik gewoon een oproep tegen van... zit je vastgeroest in je baan en wil je wat anders? En durf je niet of kan je niet? En een nieuw tv-programma. En ik las dat en ik leg mijn telefoon aan de kant. En in de ochtend pak ik hem weer. Oh, dus je sliep wel? Ja, ik heb wel geslapen, ja. En ik kort me krachtig. En toen in de ochtend pak ik de telefoon weer. En toen zag ik die oproep nog een keer. En toen had ik inderdaad zoiets van... Nou ja, wat ik ook in het laatste stukje van de trailer zeg. Fuck, waarom doe ik dit ook gewoon niet? Ja. He, je hebt niks te verliezen. Ja, een baan waar je je niet meer thuis voelt, zeg maar. He, waar je niet meer je uitdagingen hebt. En waar je langzamerhand als een 96-jarige voelt rondrijden, zeg maar. Maar goed, als het zo simpel was geweest. Ik heb niks te verliezen en ik ben er klaar mee. Dan had je gewoon kunnen solliciteren, toch? Rondzoeken. Ja, dat heb ik ook wel een paar keer geprobeerd. Ja, ik ben nu 48 en voor veel dingen ben je al gewoon te oud. En je denkt ook bij jezelf, je hebt een vaste baan, je kent je collega's, je kent het werk, je verdient prima. Ik kan dit rustig letterlijk slapend volhouden tot mijn pensioen, maar... met zo'n team aan coaches en jobcoaches en allerlei dat soort mensen achter je heb je toch een beetje een stok achter de deur. En... ja, dan gaan er wel een paar deuren voor je open waar je die anders wel gesloten bleven. Ja, kan me ook wel voorstellen. Ja. Rachel, waarom ben je hier aan begonnen? Waarom zag je dit zo zitten? Nou, ik kreeg het format onder ogen en ik dacht direct, wat een interessant format. Mm-hmm. Ik denk dat het een hele universele, of tenminste een heel universeel probleem is. Veel mensen zitten op een plek waar ze niet gelukkig zijn, niet blij zijn. Een kwart van de mensen noem jij in de uitzending. Een kwart van de mensen, ja. Dus dat is echt heel veel. Dus ik dacht gelijk, volgens mij voor een heleboel mensen heel herkenbaar. En natuurlijk heel spannend. Ja, maar lang niet, zeker. Ja, daar komen we zo nog even op terug. Maar lang niet iedereen durft zich op te geven. We zien in aflevering 1 ook Alexandra, bijvoorbeeld. En die is opgegeven door haar man. Toen is ze baantjes gaan doen. Dus ging ze banken verkopen bij een woonwinkel. Ze heeft in een kledingwinkel gewerkt. Allemaal, ja, niet dingen waarvoor ze gestudeerd heeft. Geen dingen waar ze passie voor heeft. En ze is eigenlijk al heel lang... ongelukkig erin. Wat heeft zij nodig? Een duwtje in de rug of een schop onder de kont? Een schop onder de kont. Nou, die heeft ze gekregen bij jullie in de uitzending. Ja. Ze heeft dus wel ja gezegd om mee te werken. Ja, ja, ja. Zijn er ook mensen die zeggen, die werden opgegeven, die zeiden van, nou, daar kom maar. Ga je aan beginnen, hoor. Hou eens op. Nou, ongetwijfeld zou jij het doen? Iemand anders opgeven, bedoel je? Nou, zou je als iemand jou zou opgeven? Om een andere... Nou ja, als er een jobcoach bij zou komen en je zou goed begeleid worden... Dan zou ik het niet doen, denk ik. Nee. Nee, precies. Nee, ja, ik denk dat er een heleboel mensen geweest zijn die er niet aan moeten denken. En genoeg is dat ook de reactie meestal die ik krijg van mensen. Als ik vertel over blind getekend, dan zeggen ze allemaal... wauw, nou, daar zou ik echt nooit aan beginnen. Ja, maar dat zijn mensen, denk ik, die gelukkig zijn in wat ze doen. Ja, ja. En als er mensen die niet gelukkig zijn, maar die denken... ja, maar dan ga ik een onzekere toekomst tegemoet... en die hebben inderdaad even die schop onder de kont nodig. Ja. Ja. Kan ik me voorstellen. En dat is dan weer dit programma. Ja, zeker. Hoeveel aanmeldingen hebben jullie gekregen eigenlijk? Nou, geen idee eigenlijk. Maar een hele hoop en genoeg. Want we hebben er een aantal hele mooie afleveringen van kunnen maken. Maar het is... ik had het ook niet gedurfd. En ik denk dat je een hele grote groep hebt trouwens... die ongelukkig is in de job. En er is wel iets aan gaan doen. Want hoeveel kandidaten gaan we zien in de aflevering? Zes kandidaten, zes weken lang. Ja. En jij mocht ze dan volgen, dus jij bent eigenlijk overal bij, alle belangrijke momenten. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld dus ook als nou in het geval als Werner ontslag gaat nemen, ja. Dan sta jij buiten te wachten. Ja. Hoe is dat voor jou dan om dat mee te maken? Nou, je gaat je natuurlijk ongelooflijk inleven in die kandidaten. Ik zou het super spannend vinden om ontslag te nemen. Dat vonden al die kandidaten ook. Iedereen echt trillend onderlipje. En liep echt met ziel onder de arm zo naar binnen toe, het kantoor binnen. Werner knikte ook, was ja, dat zo? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Had je je tekst vooraf dan voorbereid? Dat je wist wat je ging zeggen tegen je leiding? Nee, gewoon zo. Nee, dat heb ik nooit. Wat heb je gezegd? Ik heb geen idee. Nee? Nee, dat je laat het gewoon gebeuren. Eerlijk. Nee, ik ben redelijk op het moment af, zeg maar. Dus ik ben naar binnen gelopen. En Ja, toen heb ik gewoon gezegd van, nou ja. Ik ben weg. Ik diem nu mijn ontslag in. En wat was de reactie van je collega's? Nou ja, de mensen op kantoor, die... ja, wel heel jammer. Hè, maar ook wel... ja, wel supporters van... Hè, dat partij die stap neemt om iets anders te gaan doen. En heel veel succes. En ja, wij hadden je ook kunnen begeleiden. Ja, oh, ja. Ja, dat zeiden ze zeker. Ja. Ja. Ja, ik doe het nou op deze manier. Ja. Dan gaan we wat harder, zeg maar. Ja. En dat ontslag, sorry dat ik even inbreek, was dat per direct of moest je nog wat uitwerken? Nee, ik heb... reetjes afmaken? Ja, gewoon een maand op zijn termijn. Dus ik heb voor de eerste van de 1 augustus, voor 1 augustus heb ik opgezegd. Voor 1 juli, en dat ik 1 augustus eruit kon. Okay. Ja. Vroeg Mark Lots, oud-wielrenner, die we net uitgebreid hoorden tussen 9 en half 10. Even een fragment laten we nog even horen over dat je vast zit in je baan. In het programma verwoord je dat als volgt. Je zit nou bij een bedrijf en je hebt een vast contract. Je weet wat je verdient. En ik heb best wel een grote mond. Hey, ik ben super impulsief met alles. Behalve in die baan heb je van... Ja, het is wel je basis die je hebt. En dan is het best wel lastig om dan voor jezelf te zeggen van... Nou ga ik wat anders doen. Want je geeft in principe vastigheid op. Ja, dus die onzekere toekomst die ga je dan aan. Rachel, hoe ga je dan te werk? Kan je daar iets over zeggen in zijn geval? Nou, in het geval van Werner, het begint natuurlijk allemaal met de introductie. We willen even weten wie Werner is. Maar Werner moet dan vervolgens, als hij echt mee wil doen aan ons programma, ontslag nemen. Nou, dat hebben we net uitvoerig behandeld. En dan gaat hij eigenlijk een traject in. Dus hij wordt begeleid door Ton en Mirsa. En Mirsa is recruiter en Ton is een coach. Dus die heeft echt het vuur aan jouw schenen gelegd, toch? Absoluut. Werner? Ja, die heeft me echt bij de enkels afgezaagd, toch? Ja. Ja. Oh, ja. Fijn. Nou ja, kijk, bij wijze van spreken. Ja, ja. Bij wijze van spreken, ja. Want ik bedoel, mensen die zitten natuurlijk niet voor niets niet op hun meest ideale job. Hè. Dus kom je dan achter talloze beperkende overtuigingen, zoals hij dat noemt. Dus wat zit jou in de weg? Hè? Dat is de grote vraag. Dus nou, en ondertussen, hij krijgt dus zo'n coachingstraject. Gaat een kandidaat, krijgt zo'n, tenminste, daar stapt hij in. En vervolgens zijn er natuurlijk ook sollicitaties. Maar dat was allemaal een beetje geheimzinnig, hè? Daar heb jij niks van meegekregen. Nee, nou, ik heb een sollicitatieprocedure doorlopen zonder dat ik wist dat ik een sollicitatieprocedure heb doorlopen. Ja, moest je allemaal testen doen. Ja, en ik heb heel veel vermoedens gehad, maar dat werd heel vakkundig weer de nek omgedraaid. Wanneer kreeg je voor het eerst het vermoeden van, hey, Dit hoort erbij en dit gaat een kant op nu. Nou, ik moest op een gegeven moment bij een hotel in Assen zijn. Eerst een interview en toen kwam er een meneer bij een witte bestelbus. En we gaan even rijden. Dus ik moest rijden, overal GoPro's in de auto. Het enige wat hij zei van, er staat of een bruid staat. Eieren? Ja, eieren, ja. En is voorzichtig rijden, want ik wil ze straks nog heel hebben. Dus dan zijn we gewoon rondje Assen gereden. Nou ja. Dus je moest heel voorzichtig rijden? Ja. Nou, dan, je bent aan het rijden, maar je hoofd draait zoveel toeren. Dat doet hij voor mij sowieso al. Maar dan gaat er van alles door je heen. Hè. Wat kan het nou zijn? Ja, politie, ambulance, straks komt een lijkwagen, joh, weet jij veel. Ja. En dat passeert allemaal de revue. Nou, en die instructeur die zit gewoon je alleen maar af te leiden om te zorgen dat je dus een beetje foutjes maakt. Ja. En dat lukt hem ook aardig. Oh ja? Maar, ja. Je hebt, hoeveel auto's heb je geraakt onderweg? Of viel dat wel mee? Nee, het was 1 stoep. 1 stoep, oh kijk. Ja. Nou, dat valt nog wel mee. Ja. En de eieren heel? De eieren waren heel, oh, ja. Goed zo. We gaan even bij Frank Wielaert kijken. Laatste minuut in Nederland tegen Noorwegen. Ja, de laatste minuut dient zich zo aan. Officiële speeltijd 2-0 voor Noorwegen. En die hebben een muur opgetrokken eigenlijk de hele wedstrijd. Eerst met 4 verdedigers en 5 middenvelders. En na de 1-0 zijn ze met 5 verdedigers en 4 middenvelders gaan spelen. Het resultaat was overigens hetzelfde. Nederland had heel veel moeite om daar doorheen, omheen te voetballen. Kreeg nauwelijks kansen in deze tweede helft. In de eerste helft kregen ze die wel. Alleen waren dat voornamelijk standaard situaties. En Noorwegen heeft zojuist verzuimd om de 3-0 te maken. Ook aan de standaard situatie. Een vrije trap waar 3 Noorse vrouwen langs liepen in vrije positie voor Van Domselaar. Maar allemaal de bal misten. En dus uiteindelijk werd het geen doelpunt. En Nederland heeft intussen gewisseld, maar is niet beter gaan voetballen van al die wissels. En daarvoor was het eigenlijk ook al niet goed genoeg. Maar het vaste middenveld staat er nu gewoon met spitsen. groene van de Donk. En je ziet het eigenlijk niet, want nog steeds is de aanvoer naar voren gewoon veel te weinig. Ook staat daar nu Nauwe als een soort noodscenario om te oefenen. Maar dat noodscenario is al wel vaker geoefend. En zo zie je ook dat een coachwissel niet per se betekent dat het Nederlands elftal meteen goed gaat voetballen. Ja, we hebben van IJsland gewonnen en zijn daardoor naar het WK gegaan. IJsland heeft overigens in de play-offs met 4-1 zojuist verloren van Portugal. En gaat dus sowieso niet naar het WK. En Portugal heeft daar nog een hele serieuze kans op. En de kans is zelfs heel groot dat ze gewoon gaan. Want van de drie die zich plaatsen gaan er twee rechtstreeks na het plaatsen voor die play-offs als je die hebt gewonnen. Maar ja, IJsland met 4-1 verliezen van Portugal, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Daar hebben wij nog best wel wat moeite mee gehad. Eigenlijk op dezelfde manier als tegen Noorwegen. Alleen de Nooren verdedigen beter dan die IJslandse vrouwen. En we zitten in de extra tijd. 3 minuten krijgen we erbij. Daarvan is de eerste halve minuut inmiddels verstreken. Nederland gaat deze wedstrijd verliezen. Het staat 2-0 voor Noorwegen. Goed, hier aan tafel Mark Lots en Rachel Rozier en Werner Hulskers zometeen. Dat gaat over blind getekend, een nieuwe baan zonder dat je weet welke nieuwe baan het is. Zometeen eerst even bij de Champions League kijken, Mark Kloostra. Want jij zit ook, denk ik, even kijken tegen de rust aan, denk ik, hè, van diverse wedstrijden. Ja, het is overal rust nu. Oh. En de enige stand die veranderd is ten opzichte van de vorige is Paris Saint-Germain tegen Benfica. De ploeg uit Parijs is op voorsprong gekomen. Mbappé benutte een strafschop. Benna werd aangetikt in de 16 meter. Daarop volgde een strafschop 5 minuten voor de T. En die werd dus door Mbappé benut. En daardoor staat Paris Saint-Germain virtueel al in de volgende ronde van de Champions League. Rago, jij hebt dus 6 kandidaten begeleid die ontslag namen bij hun baan en die blind tekenden voor een nieuwe. Tenminste, ik weet niet of het eigenlijk... Heeft iedereen getekend of kan je dat nog niet zeggen? Ja, nou, ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Iedereen heeft getekend. Okay. Dat is natuurlijk de vraag of iedereen ook mag blijven. Ja. En of iedereen het ook leuk vindt wat ze... Wat jullie geregeld hebben. Wat we geregeld hebben, ja. Dat moeten we gaan zien dan natuurlijk. Maar is er een overeenkomst tussen die 6 mensen? Wat lukt jullie wel? Wat voor hun dan de angst was om bijvoorbeeld niet het nieuwe avontuur aan te gaan uit zichzelf? Nou, het is wel interessant, want... Ik heb natuurlijk voordat ze allemaal dat contract moesten gaan ondertekenen... heb ik ze natuurlijk allemaal gevraagd van... ga je het doen? En waarom ga je het doen? Waarom ga je dit doen? Je bent gek. En ze zeiden allemaal... nou, we hebben gewoon heel veel vertrouwen in het team. In Iton en Mirza. En die hebben de kandidaat gewoon heel veel vertrouwen gegeven. Dus ik denk dat ze allemaal het gevoel hadden... dat ze echt in goede handen waren. Ja, dus het is echt de angst, Werner, die je zelf voelde van ja, dan moet ik alles achterlaten en ik weet niet wat ik ervoor terugkrijg. En nu was er daar het vertrouwen van ik durf het wel aan. Het leek een beetje dat contract op een soort gewopt overheidsdocument. Alles is zwart, was het weggeschreven. Dus je wist, wat wist je? Alleen ik zet een handtekening voor iets nieuws, punt. Nou, ik las alleen, dat was dus niet gecensureerd, dat de... hoofdkantoor van de werkgever gevestigd was in Tinarlo. In? Tinarlo. Mm-hmm. Google dat maar eens. Ja. Nou, dat is dat doet. Ga ik even doen. Joram altijd even. Tinarlo. Die is heel goed in met stomtom ook. Hoe lang dat is naar Kenia zou ik even opzoeken. Ja. Maar goed, er komt dus een potentieel nieuwe baan in zicht. Daar hebben we ook even een fragmentje van. Dit zou zijn toekomstige werkplek kunnen zijn. Hier in het UMC in Groningen hebben ze plek voor een chauffeur op de ambulance middencomplex. Dit is geen spoedeisende hulp, maar een ambulance die wordt ingezet voor ingeplande patiëntenvervoer. Werner heeft geen idee dat de jobcoaches deze potentiële baan voor hem in petto hebben. Ja, toen werd een beetje duidelijk wat het werd. We moeten niet gaan verklappen of je mag blijven. En dat is misschien ook niet leuk voor de kijkers die gaan kijken. Maar de weg daar naartoe. Je moest geheime testjes doen bijvoorbeeld. Behalve dan van die eieren. Ja. Zijn er nog meer voorbij gekomen? Ze hadden een onwelwording in scène gezet. Oh. Gewoon kijken hoe ik dan in zo'n situatie zou reageren. Ik was in gesprek met de camera, zeg maar. En toen zag ik in mijn ooghoek zag ik dus een vrouw omvallen. Dus ik keek zo naar die man. En ik keek naar die vrouw. En ik zei, moment... Dus nou ja, met de kennis die je hebt, EHBO, ga je die vrouw helpen. En dat bleek dus achteraf een lotenslachtoffer te zijn. En haar man, dat was dus een verpleegkundige op de, van de ambulancedienst in principe al. Oh, wat toevallig. Ja. Dat uitgerekend dan gebeurt op zo'n ja, dat, ja, verwacht je toch maar niet. Maar op dat moment, ja, je gaat gewoon bezig. En ik zag die camera wel in mijn ooghoek. Het enige wat ik dacht van... ga even aan je fietsen met die camera. Want misschien willen die mensen dat wel helemaal niet. Ja, je kan ook zeggen, joh, waarom moet je uitgerekend hier flauw vallen terwijl ik op dit moment net in een televisieuitzending zit? Dat dacht ik op dat moment ook, want de hele parkeerplaats was leeg. Maar dan ga je nou tijd pas over nadenken. Hè? Dus toen zat ik weer terug in de auto en toen had ik zoiets van, nee, dit hoort erbij. Dat kan niet anders. Ja, want dat is mooi. En de experts die keken dus ook met jou mee. Ja. Ik heb het gezien, die eerste aflevering. Jij stopt met praten, je kijkt om. Je hebt even 4-5 seconden nodig om te analyseren. Oké, wat gebeurt er? Er valt hier iemand flauw. En dan resoluut stap je erop af, begin je te helpen. Ja. Ja, dat was waarschijnlijk het moment dat de professionals en dat jij Rachel dacht, ja, dat wat wij in gedachten hebben, dat zou zomaar eens de nieuwe baan van Werner kunnen zijn. Ja, ja. Ja. Het moet allemaal maar lukken. Ik weet nu, als ik daar niet op gereageerd had ik hier nu niet gezeten. Nee. Ja. Mooi, Mark Lotz. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, je zit echt gefascineerd te luisteren. Ik ga morgenavond kijken. Huh? Ik ga morgenavond zeker kijken. Ja, morgen is de eerste aflevering. Ja. Hoe moeilijk is het dan om helemaal niks te kunnen zeggen? Want ik kan me voorstellen dat je niet tegen iedereen gaat vertellen hoe het is afgelopen en wat je allemaal hebt gedaan, want dat moeten ze dan morgen aan. Nee, nou, dat is inderdaad voor mij heel erg moeilijk. Want, nou ja, blablabla, blablabla, ADHD, olé, olé. Maar ja, dat is wel gewoon je best doen, ja. Maar je hebt toch wel iets verteld, of? Ja, familie. Ja. Ja, natuurlijk. En de hele nauwe betrokken mensen in mijn inner circle, die, Rachel, die wist er ook van. Dus dat is ook. Ja, dat is wel handig. Ja. Ik ben ook inner circle. Ja. Ja. Ja. Ja. En je oude baas, die weet er inmiddels ook alles van. Ja, die. Jouw werk. Ja. Ja. Maar Mark, nog even, want het blijft bij mij een beetje hangen, Mark Lotz. Je hebt dus een rondreis gemaakt voor mensen die later inschakelen met een brandweerwagen door Afrika heen. Heb je net uitgebreid over verteld. Maar die brandweerwagen die staat dus nog in Nigeria. En daar sloeg Werner. Kenia. Of in Kenia, neem die kwalijk. En Werner sloeg daarop aan als oud vrachtwagenchauffeur. Die zegt: ik wil dat ding wel gaan halen. Is het nu, is het echt serieus? Ik zoek iemand om hem op te halen, ja. Die wat, Maar Werner, is het echt serieus? Ja, maar Werner heeft een baantje, toch? Nee, ik vraag aan Werner, ben je echt serieus? Wil je hem echt op gaan halen? In het begin van de uitzending was je heel positief. Ja, misschien is dat de laatste keer dat ik gewoon echt in een vrachtwagen rijd. Een soort afscheidstour. Ja. Ja, dat is een echte tour. Ja. En dan moet ik zelf gaan schakelen. En dan moet je ook heel voorzichtig mee rijden, hoor. Er zit geen ei achterin, maar die is 50 jaar oud. Ja, maar en dan kan ik er ook direct een vakantie aan vastknopen, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, hij denkt gelijk door. Win-win. Ja. Dit zou zomaar, volgens mij, moet jullie maar even overleggen, maar zou dit gewoon kunnen gebeuren? Rachel, het is ook meteen een nieuw tv-programma. Ja. Jij gaat mee met een camera. Ja, want ja, nou, ik kan niet wachten met Werner. Ja, hartstikke leuk. Dus nu inner circle ben je. Ja, dus, ik ben nu inner circle, dus waarom niet? Ja. Gewoon samen in die brandweerwagen. Blind ja gezegd in een radioprogramma, dat wordt de titel dan. Ja. En ja, dan op naar Kenia. Ja, okay. Subtitel is, nou ja. Ik zie wel een programma voor waar mij. Waar ben ik aan begonnen? Ja, precies. Jouw subtitel, die van mij. Mark, we hebben nog 40 seconden. Ik vroeg nog wel af of je ooit, want je bent ooit in een Limburgse ploeg, ben je teruggekeerd in het wielrennen. Ben je ooit van plan om nog een keer terug te keren in het wielrennen? Als ploegleider van de jeugd of zo vind ik dat heel leuk om die jongens erbij te brengen. Natuurlijk, ik heb het 30 jaar gedaan gefietst, dus het blijft altijd wel liefde voor de sport, die blijft natuurlijk altijd. Dankjewel. Morgenavond, 20:09 op NPO 3. De eerste aflevering dus van Blind getekend met Werner Hulsker. Dank. En ook Rachel Rozier, dank voor jullie komst. Ja. Zometeen gaan we het hebben over een prachtige documentaire over de Zwarte Cross. Zometeen na 10. NPO Radio 1. Zo, daar komen ze. Die van Napoli, daar moet je opletten. En dat doen ze niet. En dus is het 1-1. Ajax in de Champions League. Kvaratskhelia zit hem nog maar eens voor. Kopbal, goal. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Italië, Napoli-Ajax. Goals, goals, goals. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Daar moet Ajax toch een keer schieten, Arman. Weet je, als ik doe het niet. Morgenavond, om 6:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse actrice Angela Lansbury is overleden. Ze was sinds de Tweede Wereldoorlog actief in de film- en televisiewereld en speelde in tientallen films. Grote bekendheid kreeg ze van haar rol in de detective-serie Murder, She Wrote. Daar werden meer dan 250 afleveringen van gemaakt. Lansbury werd in Londen geboren, maar emigreerde na de oorlog naar de VS. Haar familie maakte vanavond bekend dat ze is overleden op 96-jarige leeftijd. De leiders van de G7 hebben hun afschuw uitgesproken over de raketaanvallen op steden in Oekraïne gisteren en vandaag. De VS en zijn belangrijkste bondgenoten spreken van oorlogsmisdaden en houden president Poetin verantwoordelijk. De Oekraïnse president Zelensky sprak vanavond de G7 toe. Zelensky is verzekerd dat de landen Oekraïne blijven helpen. Ook waarschuwden de G7-landen dat elk gebruik van chemische, biologische of nucleaire wapens door Rusland ernstige gevolgen zal hebben. De Nederlandse staat gaat in cassatie in de zaak van een vrouw die werd geadopteerd uit Sri Lanka. Rond haar adoptie ging veel mis. Het gerechtshof oordeelde afgelopen zomer dat de staat meer had kunnen en moeten doen. Volgens minister Weerwind wordt met de uitspraak niet duidelijk hoe ver de verantwoordelijkheid van de staat ging bij het toezicht op adoptiebureaus. Het antwoord op die vraag is belangrijk voor het vaststellen van juridische aansprakelijkheid, denkt Weerwind. De cassatie doet volgens de minister niets af aan de erkenning en excuses die zijn voorganger overbracht aan de geadopteerde vrouw. Leden van de Provinciale Staten krijgen meer salaris. Volgend jaar gaat de vergoeding met 16% ongeveer omhoog. Statenleden verdienen dan net zoveel als raadsleden in middelgrote gemeenten. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur snel tot iets boven het vriespunt. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Al 25 jaar is het rocken, motorrijden en bier drinken op grote schaal. De Zwarte Cross. Floor Kemper en Lars Gierveld die volgden voor een docu 3 jaar lang dit Twentse festival. Zometeen hun verhaal. We horen ook hoe Jillert Anema en Irene Schouten het nieuwe schaatsseizoen ingaan. En we volgen nog steeds de wedstrijden in de Champions League. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Michael Korrel heeft op het WK judo in de klasse tot 100 kilogram brons gepakt. Dat deed Korrel, regerend Europese kampioen, 3 jaar terug ook al op het WK. Ja, geweldig. Vorig jaar 5e, 2019 3e. Ik zit er nu gewoon weer bij. En een aantal sterke jongens verslagen. En ik denk dat ik vandaag weer een heel stuk steady werk heb laten zien. En daar ben ik heel trots op. Goed, 2 keer brons is op een WK in 3 jaar tijd. Daar mag je best trots op zijn. Voor de andere Nederlanders, Guusje Steenhuis, Simeon Catarina en Natasja Ausma, die deden ook mee, maar daar zat geen medaille in. Geen enkel moment zelfs. Naast de geschorste Dusan Tadic mist Ajax morgenavond tegen Napoli ook Divine Rensch. De rechtsback is geblesseerd achtergebleven in Amsterdam. Sanchez, zijn concurrent rechtsachterin, is juist net weer terug van een blessure. Het Champions League-duel is morgenavond hier live te volgen. Aftrap 6:45. En de Nederlandse wielerploegleider Servais Knave vertrekt na 12 jaar bij Ineos Grenadiers. Hij vierde samen met Chris Froome en Bradley Wiggins grote successen in de Tour de France. Naast Knave vertrekken nog 2 ploegleiders, Gabriel Rasch en Brad Lancaster. Oussama Idrissi ligt er de rest van het jaar uit. De Feyenoorder kampt met een hamstringblessure die hij vorige week opliep in de Europa League. Idrissi wordt door Feyenoord gehuurd van Sevilla. In 8 duels maakt hij 1 goal. Tim van Rijthoven is bij het tennistoernooi van Florence al meteen uitgeschakeld. Hij verloor met 6-1 en 6-2 van de Zweedse qualifier Mikael Imer. Daarmee laat Van Rijthoven een uitgelezen kans liggen om dichter bij de top 100 te komen, waarmee je ook direct geplaatst bent voor de Australian Open. Er doet toch geen Nederlandse boot mee aan de Volvo Ocean Race 2023. Half jaar terug maakte de stichting Sailing Holland nog bekend een boot te willen inschrijven, maar het blijkt financieel niet mogelijk. De Volvo Ocean Race is de grootste zeilwedstrijd ter wereld. Al 12 keer deed een Nederlandse boot mee. Gaan we even kijken bij Mark Kloostra in het matchcenter bij al die wedstrijden in de Champions League. Ja, een bliksemstart voor Shakhtar Donetsk tegen Real Madrid. Binnen 30 seconden is het daar 1-0 geworden in de tweede helft. Kopgoal van Zubkov. Real Madrid kan bij winst naar de volgende ronde. Maar dus met 1-0 achter. Paris Saint-Germain, ook bij winst naar de volgende ronde, staat nog altijd met 1-0 voor. Die benutte penalty van Mbappé na iets meer dan 39 minuten. En Mbappé, die trouwens in het nieuws is, want voelt zich verraden en wil in januari weg bij de club uit Parijs. Want ze zouden zich niet aan de beloftes houden die bij zijn contractverlenging zijn gemaakt. Daarover vast later meer. Milan-Chelsea is 0-2 en Dortmund-Sevilla nog 1-1. Irene Schouten schaatst tot en met de Olympische Spelen van 2026 voor team Albert Heijn Zaanlander. Het is de ploeg van Jillert Anema. En die ploeg die presenteerde zich vandaag aan pers en publiek. Vorige week was de presentatie van team Jumbo-Visma. En vandaag dus die andere grote door een supermarkt gesponsorde ploeg. Verslaggever Jan Kees van de Kun meldde zich op het hoofdkantoor van Albert Heijn. Het is lunchtijd en dan loopt de centrale hal van het hoofdkantoor vol met honderden medewerkers. Die komen natuurlijk om een broodje te halen. Heren, een lekkere tosti proberen. Oh. Tosti met baleengekaas. Heerlijk. Maar dat niet alleen. Er staat ook nog iets te gebeuren. Hallo, ik ben Peter Heerschop en welkom bij de presentatie van team Albert Heijn Zaanlander. Hier wordt de schaatsploeg gepresenteerd die onder leiding staat van Jillert Anema. Een markante coach, dat weten ze hier ook. En die man heeft een reputatie hoog te houden. En dat doet hij ook. Dit zijn zijn eerste woorden tijdens de presentatie. Nee, dat is niet helemaal waar. Nee, Anema verandert nooit, maar zijn ploeg wel. Jorrit Bergsma heeft na 13 jaar voor een andere coach gekozen. En dat besluit een paar maanden geleden viel Anema heel, heel erg zwaar. Maar nu, zo zegt hij zelf, voelt hij die pijn niet meer. Destijds wel, gewoon, maar dat is een moment. Op het moment dat dat dan besluit valt, dan... Dan heb je echt het idee dat je, ja, en het commentaar wat hij dan levert, dat gewoon je vrouw hebt en je bent 30 jaar samen en dat ze zegt van, je houdt niet meer van mij, ik ga bij je weg. En dan denk je, hè? Het is voor mij volkomen onbegrijpelijk. Het uithangbord nu van deze ploeg is natuurlijk Irene Schouten. Irene Schouten. Ja, zij komt binnen als drievoudige Olympisch kampioene, zo ook hier. En dat is te merken, in ieder geval aan de omgeving. Maar Schouten zelf heeft daar toch nog wel het minste van door. Ik ben misschien een beetje zelf een beetje dromerig en heel erg met mezelf bezig. En dan hoor ik anderen zeggen, ja, er wordt alleen maar naar je gekeken. Of ik sprak net ook een meisje die zei van, ja, ik zat midden in een meeting, maar jij kwam, dus ik wilde nog wel even je zien. Dacht ik, ja, dat zijn wel leuke dingen om te horen. Schouten is net terug van een trainingstage, ruim 3 weken in Colombia. Dat is wat ongebruikelijk voor schaatsers. En hoe dat gaat uitpakken is natuurlijk de grote vraag. Een eerste voorzichtige test was dan misschien gisteren, toen ze voor het eerst op het ijs stond. En hoe ging het? Niet zo goed. Nee, maar dat is heel vaak de eerste keer. En ik ga ook doelen stellen pas over een paar weken, want dan weet ik waar ik aan toe ben, wat ik kan. Hoef ik je dat dus niet te vragen nu? Nee. Ga ik je wel vragen naar de nieuwe bondscoach, Rintje Ritsma. Wat vind je ervan? Nou, ik ben blij. Ik heb heel veel respect voor hem. En ik denk niet alleen de rijders, maar ook de coaches. En de coaches zijn ook heel belangrijk in dit verhaal. Want zij gaan uiteindelijk toch zeggen tegen de pupillen van... Oké, ga maar de training doen. De ploegachtervolging training. Maar er wordt dus van Ritsma gevraagd dat hij met de vuist op de tafel gaat slaan richting die coaches. Ja, en ik denk dat Ritsma dat wel kan. En dat de coaches daar eerder akkoord mee gaan. Nou, ik hoop dat hij zijn karakter gewoon eigen blijft. En voor winnen gaat. Maar is het een goede zaak dat hij dat gaat doen? Ja, goed, als je vanaf nu alleen maar beslissingen neemt waar ik het niet mee eens ben, dan is het gewoon een slechte zaak geweest. Dat zal in de toekomst moeten blijken. Maar u kent hem goed. U bent ook zijn trainer geweest. Is het iemand die deze toch wel eens moeilijke functie aan kan? Want je zit tussen verschillende vuren. Kan hij dat aan? Ja, dat zal moeten blijken. Dat hangt van de druk af, dat hangt van de resultaten af. En ik vind wel dat hij van Remy de Wit gewoon niet de steun krijgt meteen al. Omdat hij al een statement maakt over de Spelen, over 4 jaar, dat dan andere wetten gelden. En dat dus de teamonderdelenrijders dan eigenlijk zich moeten plaatsen op de individuele afstanden. En ik pleit ervoor... dat gewoon iemand die zich daarin waarmaakt. En die moet wel aan hoge eisen voldoen. Maar als je dat dan doet, dat hij volwaardig lid van een Olympisch team is. En dat hij daarvoor niet een snelle 5 kilometer hoeft te rijden. Korte conclusie, de teamonderdelen worden nog steeds niet voor volwaardig gezien. Niet door Remy de Wit had ik het idee. En daar heb ik ook kritiek op geuit, op hem. Nou, lekker. Het schaatsseizoen is begonnen. We hebben meteen weer een lekker bonje. Nee, we hebben geen bonje. We hebben een meningsverschil. Standing in my Young Gun Silver Fox Rolling Back maakt het 21:15. We gaan 25 jaar terug. Toen gebeurde dit. Van harte welkom op de eerste internationale cross in Hummelo, Achterhoek, Nederland, wereld, universum. We beginnen om 12:15 met de bronkstriksklasse en ook tevens jeugd. We hopen om 4:00 klaar te zijn, want er mag natuurlijk ook nog gezappen worden. Live muziek, alles is hier in grote getalen aanwezig. Ja, het was de opening van de allereerste editie van de Zwarte Cross. Inmiddels uitgegroeid tot het grootste festival van Nederland. Ik ben een Zwarte Crosser! Kom lekker, doe lekker mee. Iedereen mag crossen. Ah, de Zwarte Cross is een levenservaring. Dat is leven, dat is de Achterhoek. Dat zijn de prachtige mensen, kijk maar op. Het lijkt hier wel een heel nieuw land. De cross is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Het is gewoon, mensen zijn gezellig. Geen ruzie. Lekker biertje en je mag van alles. Lars Gierveld en Floor van der Kemp die maakten een documentaire over het festival Zwarte Cross. Vaak buurt te bang. Ging afgelopen weekend in première. Nu zijn ze hier. Welkom Lars en Floor. Dankjewel. Lars, die glimlach op jouw gezicht. Heb je die van geboorte of is dat mede naar aanleiding van die documentaire? Nee, ik word wel de hele tijd blij, ja. Ik ben in de 3 jaar lang dat we aan het filmen zijn geweest en bezig zijn geweest, ben ik een heleboel blij geweest, ja. Ja, dat is ook wel te zien. Hè. Bij het horen net van alles wat voorbij kwam op je hoofd, had je een enorme glimlach op je gezicht. Waar staat buurt te bang voor eigenlijk? Vaak beut te bang. Oh, beut. Ja. Beut. Sorry. Hij is de Achterhoek weer. Nou ja, jij angst niet? Jij helemaal niet zo? Nee. Angst is een slechte raadgever. Als je doe maar gewoon en dan zie je het wel. Ja. Toch? Zeg ik het goed? Ja. Weet je de Achterhoekse brani die jongens. Ja, jullie zijn de makers van de documentaire. Floor, zou het maar gelijk zeggen. Anders blijft het zo hangen. Dat ik nog nooit op de Zwarte Cross ben geweest. Ja. Dat je bij de première dat ook gewoon zei in je speech. Ja. Het zo stoer. Ja, ik heb het nooit heel erg van de daken geschreeuwd natuurlijk. Ik ging ook eigenlijk vanuit dat ik gewoon zou gaan. Totdat wij onze tweede zoon roet in het eten gooiden en geboren wilden worden tijdens Zwarte Cross. Oh. Dus dan wordt het lastig. Beetje planning volgende keer. Ja. Of is het juist een kracht eigenlijk? Dat jij een beetje dus als buitenstaander, mag ik het zo nog noemen. Je hebt 3 jaar zijn jullie bezig geweest, maar dat je het vanuit dat perspectief benaderde. Denk het wel. Ik denk dat het frisse blik en de vervende kenners samen, dat wij die krachten hebben gebundeld, dat het wel goed is geweest. Ja. Ik had er wel graag bij geweest. Ja. Ja. Ja, 3 jaar ook. Ja. Ja. Ja, het werkt wel soms inderdaad, want ik heb als ik ben veel op de Zwarte Cross geweest, daar ook nog verslag gedaan ook, dus ik kende de Zwarte Cross echt goed. En bij dingen die voor mij heel vanzelfsprekend waren, zoals Tante Ricky, het boegbeeld van de Zwarte Cross. Dat is eigenlijk, dat is Tante Rikke. En Floor zegt, ho even los, dit moet je even uitleggen. Dat een vrouw in een bloemetjesjurk van 70 jaar op een draagstoel over een festival wordt gedragen. Dat moeten we wel even goed uitleggen aan de kijken. Dus het was haar afscheid, hè, was dat? Ja. Nou, ze wordt altijd op die draagstoel gedragen. Oh, altijd? Ja, dat is gewoon standaard. Oh, kijk. Ja, zie je, dan moet je dus even uitleggen. Ja, precies. Even uitleggen. Ja, ik dacht dat dat een soort verering was, want dit is de laatste keer. Maar dat is het dus niet. Die verering is constant. Ja, tot aan haar dood, heb ik begrepen uit de documentaire. Ja, in de voorbereiding stond ook regelmatig, in de voorgesprekken ook en in de uitwerking, dat jullie een stel zijn. Ja. Dit is ook wel een relatietest, denk ik, als je zo'n documentaire maakt. Zeker wel. En twee baby's. Nou, 3 dus eigenlijk. Ja. Ja. Hoe vaak, Floor, heb je te horen gekregen? Ja, maar wat weet jij er nou van? Je bent helemaal nooit op de Zwarte Cross geweest. Dat viel eigenlijk wel mee. Oh. Ja, dat dan weer wel. Keurige man. Het was wel... we hadden af en toe wel discussies over bepaalde dingen. En soms dan was ik er... Ja, toch? Zeker, ja. Tante Riek is een goed voorbeeld. Ja. Er zijn mensen die dat dan heel vreemd vinden. Maar ik ben het wel heel erg gaan begrijpen. En ik ben doordat ik 3 jaar lang mocht filmen, hè, want we bleven natuurlijk langer plakken dan aanvankelijk de bedoeling. Wij wisten ook niet wat er allemaal ging gebeuren. Ben ik wel heel erg veel van die organisatie en van die hele lompe, liefdevolle bedoeling gaan houden. Dat is wel een cultuur, hoor. Een lompe, liefdevolle houding. Ja, dat mooi. Is wel... heel mooi. Ik moest er wel even aan wennen eerst, maar... Dat was in het begin wel, er waren wel discussies inderdaad. Dat jij zegt, ja, er zit gewoon heel lomp en stug tegen me te doen. Nee, dat is helemaal niet lomp en stug. Dat is gewoon, dat komt nog wel. Maar, ja, maar wat gebeurde er dan? Hoe deden ze het dan, Floor? Met stiltes die er af en toe vielen. En dat ik daar heel ongemakkelijk van word. Of ja, gewoon niet gelijk heel... Ja, hoe kan ik dat nou uitleggen? Het is heel warm en tegelijkertijd niet per definitie meteen van... Niet amicaal dingen. Ja, nee, ze doen niet heel veel moeite om gelijk heel erg... Ja, hoe zeg je dat nou? Ben je dan een buitenstaander echt? Is dat het dan? Ik voelde me eerst wel een beetje een buitenstaander, ja. Jullie zijn dus een stel. Het idee begon ook volgens mij een beetje... Ja, is dat cliché? In bed, s'nachts toch? Dat iemand zei, we moeten wat met de Zwarte Cross. Ja. Hij maakte mij met een paar bieren op te veel wakker. Ja, dat terwijl is wel we op vakantie waar. Waren en ik zwanger. Dus en we moeten dit nu bespreken. En die aanleiding was een bordjesaffaire van alles afwakbaar. En hij vond dat de polarisatiediscussie nu op zijn festival toegeslagen is. Moet je even wat uitleggen, hoor. Nu ben jij de insider. Ja, want er zijn overal bij de Zwarte Cross hangen bordjes. En er is commotie geweest over alles afbakbar. Dat was gewoon een grappig bedoeld bordje waar heel veel mensen problemen mee hadden. Dat zien we ook in de documentaire. Mm-hmm. Bordje is ook uiteindelijk weggehaald vanaf die plek. Die uitleg gedaan. Vervolg je verhaal. Precies. Dus die polarisatiediscussie... Hè, de Zwarte Cross was nu in één keer podium geworden voor die polarisatiediscussie. Vond Lars een goed idee om daar eens... wat mee te gaan doen. Vond ik ook, niet midden in de nacht. De dag later hebben we het er nog eens een keer rustig over gehad. En wij mochten daar dus gaan filmen. Niet weten dat 3 maanden later corona zou uitbreken... en daarvan alles nog meer zou gebeuren. En we pas 3 jaar later het festival zouden mogen verslaan. Ja. Maar eigenlijk met onze neus in de boter natuurlijk. Want ten eerste, er was gewoon heel veel aan de hand in het festival. En waar we bij mochten blijven, duurde wel... Lange voordat het festival weer kwam natuurlijk. Dus die bordjes, dat speelde? Wat nog dat, meer? Die bordjes speelden. Dus toen, ik was gewoon heel benieuwd... hoe gaan die mensen in de organisatie daar nou mee om? Wat gebeurt daar nou? Hè? Bij dat vrolijke festival, Zwarte Cross... wat gebeurt er nou achter de schermen met zo'n heftige discussie? Toen brak corona uit. Toen werd de Zwarte Cross overgenomen door een Engelse festivalmagnaat... Toen ging ook nog een van de oprichters weg. Nou, boegbeeld Tante Rikkie zou ook afscheid gaan nemen. Dus wij vroegen ons eigenlijk af, want wij wilden het fenomeen Zwarte Cross, het DNA van de Zwarte Cross gaan uitleggen. En de DNA werd aan alle kanten bedreigd. Mm-hmm. Dus dat was ja, voor ons als makers toch wel met de neus in de boter. Ja. En dan kom je op een gegeven moment een man tegen. Wat oudere man die je niet direct associeert met de Zwarte Cross. Maar die veel meer associatie had met de Zwarte Cross... dan jullie ook maar konden dromen. Bijna natte dromen eigenlijk, om maar zo te zeggen. Want de man bleek de vader te zijn van een van de mensen... die de Zwarte Cross heeft opgericht. Ja, van Hendrik Jan. En die heeft alles gefilmd. Vanaf het eerste moment, hè? Ja, hij zei, het is maar goed dat ik slager ben geweest. Dan kan ik tenminste goed hakken en knippen. Want hij maakte ook de filmpjes dan als een soort aftermovie. En deze beste man heeft inderdaad vanaf minuut 1... zijn camera aangezet en niet meer uitgezet. Dus we hadden 100 uren materiaal waar we doorheen mochten spitten. Dat was natuurlijk goud. Ja, ja, dat is echt een schat. Hoe was dat moment dat je dat ontdekt? Ja, dat is natuurlijk... Oké, Gerrit, wat heb je dan eigenlijk allemaal gefilmd? Ja, alles. Ik heb mijn camera opgeklapt en die heb ik nooit meer uitgedaan, zei hij. En hij had een deel digitaal. En hij had ook gewoon een letterlijke kast vol met dozen vol... met allerlei verschillende bandtypetjes. Nou, en dit ook nog. En had hij allemaal heel netjes gearchiveerd... en mooi netjes opgeschreven wat waar stond. En daar kunnen wij mee aan de slag. Maar wat is dan, want documentaires maken is vaak de klasse van het weggooien. Ja. Om maar zo te zeggen. Want wat neem je niet mee? Ja. Wat heeft het meeste pijn gedaan dat er niet in zit? Zo, Floor. Ik vond een scène wel heel mooi die we hebben gefilmd. Dat we het eerste jaar dat de cross niet doorging. En dat we dan naar het veld toe gingen. Waar dus in één keer de vogeltjes worden fluiten. Geen motor geronk. In één keer was het groen, zagen ze ook voor het eerst. En er kwamen Zwarte Cross fans aangefietst. Die zeiden, het geen die deuren, hè? Zeg ik dat goed? Ja. En dat was best wel grappig. Want het waren dus mensen die alsnog naar de cross waren gekomen, ondanks corona. Maar die hebben daar wel op een camping nog een met kratten bier een feestje gehad. En die hadden t-shirts aan. En dat zegt dus echt iets over die achterman. Dat je ondanks dat het niet doorgaat, daar toch nog naartoe komt. Ja. Ook, maar ook de scène dat bijvoorbeeld tante Rieke die ging afscheid nemen en ging die... Ging ze haar verrassen door haar met Frans Bauer een nummer te laten opnemen. Nou, Floor was daar achter de schermen bij. Hadden ze met geheime camera's opgehangen. Dat tante Ricky daar kwam en Frans Bauer zo ontmoet. Hé, ben jij ook hier? Nou, Ricky die zei, hé Frans, waarom ben jij hier? Dus dat was allemaal heel leuk. Maar nee, het is echt een... Bauer zat er niet in, volgens mij. Nee, precies. Dus dit zijn de scènes die er niet in zitten. Kill your darlings. Dan de scène die er wel in zit. De nasleep van een heftige storm, het jaar 2010... waarbij het festivalterrein eigenlijk compleet instortte. En we kwamen daar aan en het was echt een ravage, jongen. Dat was niet normaal. Alles was kapot. Echt alles. Toen het gebeurde en we moesten met de overheid aan tafel zitten... toen kwam het moment van dat ik dacht... er is maar één oplossing, jongens, dat is afgelast. We kunnen niet anders, want we hebben geen spullen meer. Alles ligt plat. En de huidige podiumbouwer trouwens is dat nog steeds. Die tikte me op de schouder. Die zegt, Deren, we laten ons niet door dat weerkist... En toen gebeurde er dat magische dat iedereen zijn hulp aanbood. Ja, Lars, je zei net, we wilden met deze docu het fenomeen de Zwarte Cross uitleggen. Is dit daar eigenlijk de kern van? Dat mensen alles doen voor dat festival. Dat iedereen zegt, joh, het stort in, het kan niet doorgaan. Weet je wat? We komen helpen. Ja, in de Achterhoek noem je dat het Norberschap. En dat betekent eigenlijk dat je elkaar helpt in de buurt. En dit is natuurlijk een heel goed voorbeeld van Ronnie Degen die je hoorde. Die werd echt oprecht, werd vaak emotioneel als hij hier weer over praat. En dat de hele regio gewoon helpt om die Zwarte Cross weer letterlijk in dit geval op te bouwen. En dat proef je gewoon in het festival. Er zit één quote in de documentaire dat de Zwarte Cross is een cultuur... En daaromheen is een festival gebouwd. Heel veel festivals zijn gewoon een festival. En er moet er nog een cultuur bij verzonnen worden. Ja, Ronnie Degen die je net noemt, en die we ook hoorden, dat is de commercieel directeur, hè, van het festival. Ja, de zakelijk directeur. Zakelijk directeur, ja, precies. Floor, is dit festival van iedereen van de regio? Van iedereen van de regio of van iedereen? Van iedereen in de regio. Ja, ik zie die achterban is natuurlijk ook zo gigantisch. Dat is niet voor niks het grootste festival van Nederland. Natuurlijk. Ik denk vooral mensen uit de provincie, maar ook uit Brabant, dus ook uit de provincie. Maar goed, die voelen zich heel verbonden met dit festival. Dus wel van iedereen. 200.000 bezoekers. 220.000. Kijk, het kan nog meer. Ja. Maar dat is wel essentieel. Je noemt dat, ook mensen uit Brabant. Maar is het inderdaad wel iets voor mensen vooral van buiten de steden? Dat is wel de mensen die naartoe gaan, die komen meestal van buiten de Randstad. Ja. Ze zeggen, het is natuurlijk voor iedereen. Ja. Ja. De mensen die daar naartoe komen, komen uit de Randstad? Juist niet. Oh, juist niet. Ja, want hij beschrijft ook hoe hij die mensen uit de Randstad ook herkent. Mm. Hè? In de documentaire, die dan 's ochtends uit een tentje komen. En dan zie je dat, dan doen ze een petje, doen ze scheef op. Want dat is cool. En dan gaan ze hun tanden poetsen. En daar ergert hij zich helemaal rond aan. Hè? Ja, dat ging over Lowlands. Ja, ja. Hendrik Jan, de bezoekers van Lowlands. Ja. En dan ben je niet brak genoeg, dus als je zo staat te dansen. Ja, als je fit wakker wordt, dan heb je gewoon niet genoeg gefeest. Dat kan niet echt zijn, zegt hij. Laten we zo meteen vooral doorpraten over de Zwarte Cross. Ook over de vooroordelen die erover... En even Ronnie Degen bellen. Over het festival bestaan. Ja. Maar we gaan eerst even naar het matchcenter. Mark Kloostra. Ja, want Paris Saint-Germain stond voor, maar stond is verleden tijd. Dus dat staan ze niet meer tegen Benfica. Het is 1-1 geworden na ruim een uur spelen. Kreeg Benfica een penalty. Rafa Silva werd op de voet getikt door Verratti. En João Mario benutte het buitenkantje. Daardoor staat het bij Paris Saint-Germain tegen Benfica 1-1. De winnaar door naar de volgende ronde. Maar vooralsnog geen winnaar bij die wedstrijd. Milan-Chelsea lijkt door de team van Milan en de 2-0 voorsprong van Chelsea beslist. Met dus 2-0 voor de ploeg uit Londen. Dortmund-Sevilla nog 1-1. En Real Madrid nog altijd verrassend achter bij Shakhtar Donetsk met 1-0. NPO Radio 1. Het is half elf precies. Zit van der Linde is hier voor het NOS Journaal. Stikstofbemiddelaar Remkes geeft toe dat er toch geen lijst is met 5 à 600 grote stikstofuitstoters. Zondag vertelde hij in Buitenhof dat het ministerie van Landbouw zo'n lijst zou hebben. Minister van der Wal ontkende dat vandaag. Volgens haar is het niet zo dat het ministerie al weet welke bedrijven uitgekocht moeten worden. Remkes zegt nu in een verklaring dat hij een fout heeft gemaakt. De G7-leiders willen Rusland meer economische sancties opleggen. Die zouden moeten gelden voor mensen en bedrijven binnen en buiten Rusland die politieke of economische steun verlenen aan Ruslands pogingen om Oekraïne in te nemen. Japan schrapt de strenge coronaregels. Iedereen is weer welkom in het land, ook toeristen. Mensen moeten wel een coronavaccinatiebewijs of een negatief testresultaat bij zich hebben. En de Amerikaanse actrice Angela Lansbury is overleden. Ze speelde in tientallen films, theaterstukken en televisieseries. Grote bekendheid kreeg ze van haar rol in de detective-serie Murder, She Wrote. Angela Lansbury overleed op 96-jarige leeftijd. Langs de lijn en omsteken. We praten verder over de documentaire over de Zwarte Krols met de makers hier in de studio, Lars Gierveld en Floor van der Kemp. Dat Achterhoekse festival, sorry luisteraars dat we eerder het woord Twents gebruikten. Er zijn best wat vooroordelen over het festival. Mensen hebben snel hun oordeel klaar. En de organisatie worstelt met die vooroordelen. En het imago van de Zwarte Cross en van de hele Achterhoek is natuurlijk dat hier een stel achterlijke boeren zijn die de hele dagen dronken zijn en in de modder liggen. En met bier gooien. Buiten het oostelijke deel van Nederland, dus eigenlijk Randstad, die denken dat het daarna, na Apeldoorn, dat het dan alleen maar gaat over bier gooien, stroonstro. Boeren met blote lichamen, met modder gooien, met bier gooien. Terwijl als je naar Lowlands gaat en er valt daar een bui regen, rolt ook iedereen door de modder. Alleen daar wordt het dan gezien als grappig en leuk. En bij ons wordt het gezien als stelletje zwijnen wie door de modder rollen. Ja, maar het is net hoe je het wil zien, zeg maar. Ja, Lars, herken je dit, deze vooroordelen? Ja, zeker. Die voordelen zijn er. Het is ook niet zo dat er geen mensen met ontblote bovenlijven en modder en bier en crossen is natuurlijk. Maar het is wel waar. Er is gewoon veel meer op de Zwarte Cross. Het is 33 muziek, podia, literatuur, poëzie, theater. Het komt daar allemaal bij elkaar. Dus ik snap hun geïrriteerdheid over puur, dat het puur zou zijn, snap ik wel. Ja, is dat echt geïrriteerdheid? Of ik heb ook wel de indruk dat ze het gebruiken juist voor die positie van, kijk, wij zijn de underdog. Andere mensen snappen dit misschien niet. Floor? Ik denk dat het gedeeltelijk inderdaad cultivering is. Inderdaad, de underdog zijn is ook een mooie positie. Dat hebben zij wel, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Het is ook maar wel fijn is dat zeggen. Erg, kun je jou vragen? Nee, toch? Nee, dat vind ik niet. Nee, lijkt mij ook niet. Wel grappig dat je een underdog bent, maar het allergrootste festival van Nederland. Dat is natuurlijk ook wel mooi. Dat je dus toch die rol kunt vasthouden. Dat is knap van de mensen die achter dat festival zitten. Ja, die mensen achter het festival zijn natuurlijk niet op hun achterhoofd gevallen. Die hebben natuurlijk, het is uit lol en uit bijna toeval ontstaan, natuurlijk 25 jaar geleden. Maar ze weten ook wel heel goed wat ze aan het bouwen zijn en wat ze gebouwd hebben. Het is niet voor niks het het grootste festival natuurlijk. Zijn ze blij met de docu eigenlijk? Ja. Ja, ze kregen positieve reacties. Ja. Ja, wie zijn ze eigenlijk? Wie bedoel je met ze? De oprichters. De oprichters. Ja. Nou, even Ronnie Degen vragen. Die hangt, directeur van de Zwarte Cross. De zakelijke mannen erachter allemaal. Ronnie, goedenavond. Ja, goedenavond allemaal. Zien we in de documentaire. En een van de hoofdrolspelers ook. Wat vond je ervan? Ja, nou ja, het werd net al verteld. Nee, ja, het is fantastisch. Het is gewoon knap hoe ze 3 jaar lang ons gevolgd hebben. En daarin eigenlijk 25 jaar Zwarte Cross hebben uitgebeeld. In wat we zijn, in wat we doen. En dan met name de laatste 3 jaar, die niet de makkelijkste jaren waren voor ons als organisatie. Mooi weergegeven. Hoe we die tijd zijn doorgekomen, zeg maar. Ja. En het is echt een documentaire geworden met een lach en een traan. Ja, dat is het zeker. Is er een moment geweest dat je hebt getwijfeld om mee te werken? Nou, toen ik hoorde dat Las dronken zijn vrouw lastig viel, terwijl die zwanger was, toen dacht ik wel van, nou, misschien is dit niet helemaal het juiste moment, maar... Oh, niet helemaal. Ik dacht dat dat juist helemaal in het kader van de Zwarte Cross juist een positief punt was van, nou, als je dat zo hebt gedaan, dan heb je van mij... Dit is weer een voordeel, hè, jongens. Ja, ik hoor hem ook, hoor. Ik hoor hem ook. Ja, prima. Ja, dat is, nee, maar je kan het ook cultuur noemen. Ja, nee, maar wat belangrijker is, het idee is ontstaan. En uiteindelijk hebben ze er gewoon iets fantastisch neergezet, vind ik. Ja, dankzij jullie ook, want jullie hebben iets fantastisch neergezet. En zij hebben het geregistreerd. Besef je dat wel? Dat beseffen we ons terdege. Maar het is natuurlijk wel zo van, de Achterhoekse bescheidenheid blijft natuurlijk altijd... En hun hebben ons even geattendeerd op het feit van, jongens, beseffen jullie wel wat jullie hebben? En, dat, en nogmaals, dat weten we echt wel. Ja. Maar wij zijn gewoon met ons ding bezig. En we willen heel graag heel Nederland kennis laten maken met alle mooie facetten die de Zwarte Cross kent. Ja. En volgens mij hebben hun dat keurig weergegeven. Merk je dat er dan nog veel Nederlanders zijn die je nog moet kennis laten maken met de Zwarte Cross? Wij hebben namelijk iets van 17, 18 miljoen inwoners. En we hebben maar 230.000 bezoekers. Dus volgens mij is er nog een hele groot gat wat we nog in moeten vullen. Ja. Ja, er komen eigenlijk heel weinig mensen op de Zwarte Cross. Ja, dit is iets met die underdog-positie waar we het al over hadden. Wat vind je zelf het mooiste moment van de documentaire? Er zijn eigenlijk meerdere dingen. Een van die dingen is, dat is geen mooi moment, maar wel mooi dat het in de documentaire zit. Het is 2010, de storm. Elke keer als ik het erover heb of ik zie het, dan krijg ik daar ongelooflijk kippenvel van. Maar aan de andere kant ook die hele mooie dingen met alles wat we allemaal meegemaakt hebben in de afgelopen jaren. Dan, daar zit eigenlijk gewoon te veel in om op te noemen. Eigenlijk dat. Ja. Tot slot, wou ik nog even aan je vragen. Het is overgenomen door een mede-eigenaar uit Engeland. In hoeverre kan je waarborgen en al die Zwarte Crossers verzekeren dat het DNA blijft? Nou ja, dat waren een van de voorwaarden die wij stelden aan het bedrijf. En dat wij het prima vinden om aan de achterkant samen te werken. Want de wereld verandert zo ongelooflijk snel. Dat de krachten gebundeld moeten worden aan de achterzijde. En de bezoeker mag daar eigenlijk gewoon niks van merken. Uh-huh. En dat hebben ze ons toegezegd. En daar houden ze zich op de dag van vandaag nog steeds aan. En daar gaan wij ze ook aan blijven helpen herinneren. Uh-huh. En wij zorgen ervoor dat ons DNA echt wel bewaakt blijft door ons en hopelijk door onze opvolgers in de toekomst. Ja. Goed, dankjewel. Fijn dat we je even konden bellen. Ronnie Degen, directeur, mede-eigenaar ook van de Zwarte Cross. Ja, dat vind ik een mooi moment in de docu. Op een gegeven moment zijn jullie mee naar Engeland, naar die nieuwe eigenaren. Dan lopen jullie zo'n gigantisch kantoorpand in. Ik dacht, nu gaat de deur dicht. Nu is het klaar. Maar nee, jullie zijn erbij in een boardroom met een stuk of 20 Britten die zitten daar. Ja. Ik dacht, hier komen twee culturen ultiem samen. En dan Ronnie en zijn collega's die met een presentatietje zo in mooi Engels uitleggen wat de Zwarte Cross is. Nou, hoe is het dan om daarbij te zitten? Behind Hook of Holland. Ja, Behind Hook of Holland. Ja, de achterhoek. Behind Hook. Ja, behind Corner. Ja, aanvankelijk wilden ze wilden ook niet dat we daarbij waren. Maar we mochten er dus uiteindelijk toch bij zijn. We wilden natuurlijk de ontmoeting met die Britten filmen en dat was prima. Maar goed, uiteindelijk mochten we daarbij zijn. En dat is natuurlijk voor ons de ideale kapstok geweest. Als je als organisatie in steenkolen Engels je identiteit probeert uit te leggen en letterlijk de Engelsen ziet ontdooien, hè, naarmate ze verder gaan. Dat was voor onze ideale kapstok om daar ook Het gaf ook heel veel weer, toch? Ja. Want Ronnie begint daar te praten en je ziet die Engelsen echt zo kijken. Yo, wat hebben we nou binnengehaald? Maar hij, dat is ook weer die Brani, want hij gaat door en hij gaat door. En zeker in zijn typische Engels. Maar hij krijgt ze allemaal mee. En hij krijgt die hele corporate boardroom aan het lachen gewoon. En helemaal mee in de En aan het einde wordt er een biertje opengemaakt. Maar ook de aanloop daar naartoe. Dat ze daar lopen bij dat gebouw en het gebouw niet kunnen vinden. En dan weer, dan ga ik weer terug. Ik spoel even die film terug. Dat hij oversteekt en bijna wordt aangereden. Omdat hij even moest wennen dat ze daar links rijden. Ja, mooi. Dat vond ik vreselijk om gelachen op dat moment ook. Lars, de kracht in dit proces van 3 jaar dat jullie de organisatie hebben gevolgd, is dat er heel veel verandert. Jij als fan, als bezoeker van de Zwarte Cross, die dus Nederland ook wil laten kennismaken met het festival. Maak je dan ook ergens zorgen dat het nu gaat veranderen? Dat Nederland misschien ook verandert? Als je dus ziet dat over bordjes wordt wat gezegd. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gedronken. Dat is niet alleen een vooroordeel. Ik ben er ook wel eens geweest. Mm-hmm. Dit is niet normaal, vond ik in ieder geval. Maak je dan ook wel eens zorgen dat het verandert? Nou ja, er is wel, ja, ik bedoel, aan alles wordt duidelijk natuurlijk in de film dat inderdaad dat de wereld verandert. Dat, en dat er zij ook worstelen met, wij willen kunnen doen wat we doen, omdat het uit de goede intentie om een mooi festival te maken is, vandaan komt. Maar ook, ja, er gebeuren dingen om ons heen waar we ook in mee moeten. En je ziet daar ook verschillen bij de oprichters en bij de mensen achter de schermen. En dat maakt het voor ons wel heel spannend om daarbij te mogen zijn. Ja. Is de verleiding niet heel groot om met al het materiaal tot slot een deel 2 te maken? Er werd wel anders gevraagd. Ja. Nou, voorlopig even niet. Nee, we hadden inderdaad 2 films kunnen maken van alles wat we hebben gedraaid. En, en al dat archiefmateriaal. Ja. Ja. Het was voor ons natuurlijk zo dankbaar. Tuschinski was in 1,5 uur uitverkocht, weet je wel. Dat is de Zwarte Cross zelf ook in 1,5 uur. Maar dus wij waren zo... Maar als er nou een deel 2 komt... Ja? Dan toch niet in Amsterdam? Ja, juist wel. Ja, tuurlijk. Waarom niet dan? Tuurlijk. Nou ja, de Zwarte Cross is toch niet van Amsterdam? Maar hij draait in heel Nederland, in alle Pathé-bioscopen. Ja, dat is waar. Het is wel het mooiste theater van Nederland, hè? Ja, en dan... het ook weer zien. Dat is ook een mooi festival van Nederland, dus dat kwam mooi bij elkaar. Jullie hebben erover nagedacht, dat is duidelijk. Vanaf nu is die te zien, Zwarte Cross, vaak beu te bang voor iedereen in dus die 25 bioscopen en ook via Videoland. Dank dat jullie ons een inkijkje hebben gegeven, Lars en Floor. Dank je wel. Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer? Een vriend zegt zwijgen, vaak veel meer. Vaak veel meer. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde hemel sta als jij. En ben je even heel dichtbij? Ik hoef maar aan je te denken. Hoe je danst in de lente. Wat zou ik graag bij je zijn? Ik hoef je niet aan. Dat ik zeggen kan, mijn homie, mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beide veel te druk, man, ik hou van je. Maar dan zit ik soms fout, je neemt me niks kwalijk. 1 blik voor 1 miljoen verhalen. Elke sorry die is overbodig. Je bent daar als de nood het hoogst is. Als ik je weer zie, stel dat ik je eerder zie. Ik zal je pakken, ik zal je smakken. Ik duw je op, ga door het dak en ik neem je mee. Zelfs als ik je niet zie, voelt het nog altijd met z'n 2. Ik hoef je niet aan. Vrienden zijn we. gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen om. Hoef je niet uit te leggen, niets te zeggen. Toch niemand die ons in kan halen, even naar de. Dan gaan we verder waar we gebleven waren. Niets te bewijzen om. Al die jaren dat we samen waren, weer terug als ik je weer zie. Agda de Munnik, Maan, Typhoon, als ik je weer zie. Typhoon zit ook in die docu trouwens. Ja, stond ook op de Zwarte Cross. Stond ook op de Zwarte Cross. We gaan eens even naar het matchcenter. Want bijna afgelopen, denk ik. Nou, nog niet helemaal, hè, denk ik, de duels van vanavond. Nou, ligt eraan bij welke wedstrijd je gaat kijken. Maar Paris Saint-Germain, Benfica, nog 4 minuten officieel. Mbappé denkt de winnende te maken. Heel fraai, maar staat buitenspel. Assist was ook heel fraai, hoor. Van Sergio Ramos met de hak. Maar Mbappé was over de lijn van buitenspel. Volleerde van dichtbij. Hard raak in de bovenhoek. Prachtig doelpunt. Maar gaat dus niet door. Dus blijft het bij Paris Saint-Germain tegen Benfica. 1-1. We hadden nog niets gehoord van Celtic tegen Leipzig. Dat had een reden. Was lang 0-0. Maar Werner maakte een kwartier voor tijd de 1-0 voor Leipzig. En zojuist is het op aangeven van diezelfde Werner 2-0 geworden voor Leipzig. Op bezoek bij Celtic. Forsberg daar de doelpunt te maken. Shakhtar Donetsk, Real Madrid nog altijd 1-0. Leipzig Zagreb tegen Red Bull Salzburg 1-1. Datzelfde geldt voor Dortmund Sevilla. En Chelsea staat tegen de team van Milan nog altijd voor met 2-0. Het was ontluisterend, pijnlijk, vernederend. De 6-1 thuisnederlaag vorige week van Ajax tegen Napoli in de Champions League. Morgenavond dan krijgt Ajax de kans om zich daar enigszins voor te revancheren. Dat moet wel gebeuren in Napels, in het stadio Diego Armando Maradona, waar verslaggever Joep Schreuder op de persconferentie sprak met trainer Alfred Schreuder. Alfred, je hebt heel veel nagedacht, denk ik, naar vorige week, hè? De declassering. Kun je ons meenemen naar 1-2 dingen waarvan je echt vindt dat die morgen anders moeten bij jouw elftal? Goed, volgens mij is de analyse die ik na de wedstrijd heb gehad, daar blijf ik nog steeds bij. En ik denk dat we dingen in balbezit beter moeten doen. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat je dingen in balverlies beter moet doen. Maar als je de dingen in balbezit beter doet, dan sta je vaak ook beter in balverlies. En ik denk dat we daar hebben over gesproken. En dat moeten we morgen duidelijk beter doen. Vind je dat woorden als jouw Ajax is fragiel of kwetsbaar of er is geen vertrouwen, kloppen die? Goed, als je naar de afgelopen weken kijkt, zijn we niet stabiel, dat klopt. En we weten dat het een aantal weken geleden was het beter. En, hoe kun je dat om, hè? Ja, tuurlijk. Om er met spelers over te praten, individueel als groep. En erop te blijven te trainen en te blijven te hameren. Je kan niet verwachten dat we, denk ik, iedere wedstrijd top zijn. Alleen er zijn wel dingen, momenten in wedstrijd dat het beter, veel beter kan ook. Dan moet je niet door de ondergrens heen zakken. En dat zijn we wel vorige week. Heb je het idee dat soms één wedstrijd dingen kan omkeren? Ja, tuurlijk. Het ligt heel dicht bij elkaar. En ik heb het gevoel gehad, ook tijdens die eerste wedstrijd, dat zij natuurlijk goed waren. Maar op het moment van de 1-2, dat wij ook, en op de 1-1 zelfs, ook twee of grote mogelijkheden krijgen. En de 1-3 en de 1-4 waren gewoon voor ons fataal. Ga je je aanvoerder missen, Tadic, morgen? Ja, dat is duidelijk dat je iedere basisspeler zou je kunnen missen. Dat is ook zo. En dat is met Dusan hetzelfde. Maar we hebben veel meer goede spelers, dus we kunnen dat morgen opvangen. Zitten we, alle voetbaldeskundigen in Nederland hebben daar een mening over gehad. Er komt een kleine glimlach bij je door. Ben je er klaar mee? Ik vind dat het hoort bij Ajax. Er is altijd nieuws en er zal altijd iets zijn. Zeker als de resultaten niet zijn wat men van verwacht. Dan worden de dingen groot gemaakt in de pers. Dat hoort ook en dat is zo. En dat moeten we accepteren. Maar voor mij trekt mij er niet veel van aan, eerlijk gezegd. Zei Alfred Schreuder tegen Joep Schreuder. Morgenavond dus, Napoli-Ajax in de Champions League om 7:15. Het is allemaal te volgen in een extra vroege langs de lijn en omstreken. Wij beginnen al om 6:30. Morgen begint in Frankrijk het wereldkampioenschap baanwielrennen. Alle ogen zijn daarbij gericht op Olympisch sprintkampioen Harry Lafrijze. Hij mikt, net zoals het vorige WK, op 3 titels. Als je meedoet kun je winnen. Maar ik voel me goed en ik denk dat er wel in zit. Er zijn wel heel veel nieuwe tegenstanders eigenlijk na de Olympische Spelen die dan nu zo instromen, veel jongeren. Dus het is wel iets lastig inschatten, maar Dat is wel mijn doel. Wat je wel kan inschatten is hoe je zelf bent. Hè? Je zegt, ben goed. Hoe goed ben je? De trainingstijden waren wel echt goed. Het is altijd heel lastig te zeggen, maar we waren op trainingskamp in Anadia in Portugal. Het is een iets slomere baan dan Grenche of dan Parijs. Nou, ik reed daar dezelfde trainingstijd als ik voor de Olympische Spelen reed en toen in Grenche. Dus dat zegt wel iets. Dus het zou goed moeten zijn, maar ja, het moet er wel deze week dan net even uitkomen. Maar goed, de benen in principe, wat er in het lijf zit, is hetzelfde als wat er voor de Olympische Spelen in zat. Ja, dat zou ik wel willen zeggen. Ja. Hoe is je seizoen tot nu toe verlopen? Goed. Ik heb eigenlijk nog niet heel veel wedstrijden meegedaan. 2 Nation Cups, eentje Sprint Keirin gewonnen. En de andere was iets minder. En het EK, daar hebben we alleen teams van meegedaan. Wel gewoon hele goede tijden gereden en het team weer bij elkaar geraapt eigenlijk. Dus goed. We hebben weinig wedstrijden gehad, maar ik kijk uit naar het WK en de rest van het seizoen. Iedereen jaagt op je, hoe is dat? Dat is wel een beetje gek. Ik heb mijn eerste sprintwedstrijd verloren sinds 3 jaar afgelopen zomer. Maar misschien alleen maar goed. Motiveert eigenlijk alleen maar meer om weer alles aan te doen. Dus misschien een nieuwe benchmark zetten hier. Het begint morgen, hè, met de teamsprint. 4 keer op rij al kampioen. Als we het over gejaagd hebben, iedereen jaagt op jullie. Hè? En ook, hè, bedoel, de andere landen staan ook niet stil. Hoe schat je dat in? Dat is nog best lastig zeggen. We hebben alleen het EK dit jaar met z'n 3 gereden. De WK is de eerste echte wedstrijd weer op een 205 meter baan. We hebben de afgelopen jaren soms hadden we een seconde voorsprong, soms een paar tienden. Nou, ik hoop gewoon dat we onze titel kunnen verdedigen. En ik denk wel dat dit een van de moeilijkste wordt van de afgelopen jaren. Ja, waarom? De tegenstanders. Op wie moeten we letten? Australië. Ja. Die zijn dichtbij? Ja. En ik ben benieuwd wat Frankrijk hier klaar speelt op hun eigen baan. Maar dan worden het 2 concurrenten. Rond 21:30 morgenavond komt Lafrijze voor het eerst in actie. Samen met ploeggenoten Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland verdedigt hij zijn titel op de teamsprint. De Oranjevrouwen zijn in Den Haag met 2-0 onderuit gegaan tegen Noorwegen. Trainer Andries Jonker kondigde van tevoren aan dat hij het duel zou gebruiken om nieuwe dingen uit te proberen. Zo begon Nederland in een 3-5-2 systeem, maar dat pakte niet gelukkig uit. En Jonker was na afloop niet blij met het niveau dat zijn speelsters behaalden. Het niveau wat ze deze week op het trainingsveld in de beschutte bossen van Zeist hebben gehaald, tegen hun eigen maatjes, dat hebben ze vandaag niet gehaald. En dan zie je toch, ja, dat het anders is in een stadion voor publiek, een felle tegenstander en het echte oranje shirt dan. Is dat het inderdaad? Is het onervarenheid? Zijn het zenuwen misschien? Ja, ik denk dat de eerste 20 minuten met name een schoolvoorbeeld waren van zenuwen, van onrustig zijn en van niet meer geloven in wat je eigenlijk wel kan. Die eerste 20 minuten onder andere waren ook in het nieuwe systeem, in 5-3-2. Hoe vond je dat ging? En ze begrijpen het prima, alleen als je zo onrustig bent, dan haalt alle systeem op. Dus ik heb het ze makkelijk gemaakt, terug naar 4. Ja, bleven ze nog een slordig pasen. Dus zoveel maakte dat niet uit. Voor het na de rust een stukje beter. Minder onrust, minder zenuwen, betere passing, betere positiespel. En het eerste kwart na rust hadden we een goal verdiend. Heb je dan misschien achteraf het gevoel dat je te veel dingen in één keer hebt gedaan? Je hebt en een bijna nieuw elftal op het veld gezet en ook nog een nieuw systeem. Is dat misschien te veel van het goede geweest? Nou ja, als je op de bank kijkt, dan zitten daar eigenlijk voor een groot deel dezelfde spelers. Maar dit is de fase voor spelers om een kans te pakken. Vrijdag hebben er 9 anderen gespeeld. Vandaag dus ook weer 9 anderen. Ja, nu moet je het doen. Oktober, november zijn de maanden dat ik kansen kan geven. In het voorjaar moeten we bouwen aan het elftal wat op het WK moet presteren. En dan kan ik dit soort kansen niet meer geven. Dus we moeten het nu doen. En zijn er dan positieve uitzonderingen? Zijn er speelsters die wel die kans hebben gepakt vandaag? Ja, maar dat oordeel hou ik dan graag voor me natuurlijk. Ik vind dat tussen de speelsters en mij is. Ja. Nieuw systeem is in ieder geval uitgevoerd. Nieuwe speelsters ook. Winnen is niet gelukt. Nee, dat is het enige wat deze week niet gelukt is. Het ging om werk aan de speelwijze. We hebben heel hard gedaan. Gelukt op het trainingsveld. Alleen daar heb je niks aan. Het gaat om het resultaat in de wedstrijd. Niet om kunnen zetten. Dus niet gewonnen. Wel heel veel speeltijd kunnen bieden. Dus 2/3 gehaald, 1/3 niet. Maar het is eigenlijk het derde waar het om gaat. En dus nog genoeg werk aan de winkel voor bondscoach Andries Jonker bij het Nederlands vrouwenelftal. Goed, 6 minuten voor 11. Inmiddels laten we eens even de boel op een rijtje gaan zetten met betrekking tot de Champions League. Want ik ga ervan uit dat nu wel zo ongeveer alles is afgelopen, denk ik, Mark Klooster. Ja, zo ongeveer. Alleen nog 3 extra minuten bij Milan tegen Chelsea. Maar dan staat het 2-0 voor Chelsea en Milan al geruime tijd met 10. Dus die 3 punten van Chelsea, die tel ik er maar eventjes bij op. In diezelfde pool speelden Salzburg en Zagreb tegen elkaar gelijk. En dat maakt dat Chelsea de nieuwe koploper is met 7 punten. En dat Salzburg volgt met 6. Milan gaat dat dan naar 4 punten. Net als Zagreb. In een andere pool heeft Real Madrid in de laatste minuut van de extra tijd gelijk gemaakt. Rudiger kopte de bal binnen met nog 20 seconden aan extra tijd over. Maar dat moest hij wel bekopen met een hevig bebloedend hoofd. Knalde vol gas tegen de schouder van de keeper op. Die kwam uitvliegen om die bal weg te boksen. Zag er heel vervelend uit voor Rudiger. Maar daarmee pakte Real Madrid op de valreep toch nog een punt bij Shakhtar Donetsk. Leipzig won in dezelfde pool van Celtic. Real Madrid aan de leiding met 10 punten. 3 punten boven Leipzig dat nu tweede is in pool G. Daar hebben we Manchester City dat door is naar de volgende ronde. Want dat komt door het gelijke spel bij Dortmund tegen Kopenhagen. Het bleef daar 1-1. City zelf niet verder dan 0-0 met z'n tienen. Tegen Kopenhagen. Dortmund tegen Sevilla dus ook gelijk 1-1. Dan Poel H nog eventjes meenemen. Paris Saint-Germain, dat was op voorhand de mooiste wedstrijd. Het mooiste affiche. Winnaar door naar de volgende ronde. Allebei een penalty. 1-1. Allebei nog ongeslagen aan de leiding met 8 punten. Juventus volgt 5 punten achter. Hebben pas 3 punten behaald in 4 wedstrijden. Goed, tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen, daar kijk ik even naar, beginnen we dus om 6:30. Dat heeft alles te maken met Napoli tegen Ajax. Dat duel begint om 6:15. En dan hebben we een heel bijzondere gast waar we nu al naar uitkijken. Morgen tussen 10 en 11. Jan Dino Asparati komt morgen langs. Over zijn Gouden Kalf en over zijn natuurpark in Curaçao. En we gaan ook morgen vooruitkijken naar het Europees voetbal van de dag daarna alweer. Dat allemaal morgenavond dus vanaf 6:30. Graag tot dan zometeen op deze zender met het oog op morgen. Gepresenteerd door Wilfried de Jong. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. De prangende vraag is natuurlijk... Wat is daar nou gebeurd? De vragen bij het nieuws. Is de maatschappelijke onrust groot genoeg wat jou betreft? Ja, ja en nee. Wat vind je dat ze beter zouden moeten doen? Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken. Hoe laat zich dat nou rijmen? Een antwoord op die vraag kan beslissend zijn natuurlijk. Wat voor conclusies kan jij hieruit trekken? Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Klopt dat wel? Ja, dat klopt wel. Ik mag altijd heel graag praten met mensen die hele realistische dingen vragen. Ja, nu zitten we op Radio 1, dus we bereiken mensen. De vraag. Durft u zich nog gemakkelijk uit te spreken, zoals u nu bij mij in de uitzending doet? En de antwoorden. Ja, ik vind dat dat nodig is. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax! Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schoolje met VRTS. Betaalbaar bijleren. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas, hout, pellet of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Ieder huis verdient een haard of een kachel. Kijk op beterstoken.nl. NPO Radio 1. 11 uur.